most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, a Reggeli Show-val, most már kiegészülve Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Sziasztok, jó reggelt! Tényleg, miért nem rohad meg az, aki... Aki hagyja, hogy leessen fél centi hó. Egyrészt, aki rendelkezik arról, hogy a rohadt anyjába, a rohadt nyanyába. Nem, az a hülye, aki kijön az autóval, tudod? Elhiszed, hogy 25 kilométerre jövök, és egy nyomorult hókotróval nem találkozom? Ezek mit csinálnak? De tényleg, mit csinálnak? De most komolyan mondom, mit csinálnak az én pénzemen? Mi az Isten csináljuk, gyerekek? Esik. Hát tegnap megmondták. Húzd el a függöny. Esik még, esik. Húzd vissza! Húzd vissza! Egy nyomorúságos hókotról nincs, esik kell mindenki. A sor elején fehér Suzuki, nagyon fél, nagyon izgul, három baleset, négy összetört autó, és sehol egy hókotró. Gondoltam rátok reggel, hogy valami hasonló lesz. De tényleg? Nálunk, de... Az ülőjött az végig volt tolva, tehát én nem panaszkodhatom, én egy száraz, meleg autóbusszal érkeztem, kicsit talán késve, a fél centi hó miatt nyilván, de ettől függetlenül nem volt semmi probléma. Pont erre gondoltam reggel, hogy Big Boss kinéz az ablakon, fél centi. Na, ez már nem tréfa. Ne, de bár ne induljunk el, mert ha elakadunk, ugye folytatva tegnap, hogy ne gyere ki, ne, ha nem mersz menni, hagyd otthon az autódat. Ne vezess. Mert van egy határ, ami igazad van, hogy nem kell átlépni, tehát nem kell 140-nel menni az autópályán. Tehát azért lehet, ne 60-nak középen. Tehát azért lehet menni, főleg egyenesen, ott nem csúszik meg az autó. Az autó mindig kanyarba vagy fékezésnél, tehát ezeket tudni kell. Én is, érted, megyek, 4 km/h megy elő. Négy autó mögöttem. És nem megy le. Nem megy le, nem húzódik le, presztizsel. Kicsit rágyorsítok, ő is rágyorsít. Jó, a presztizsről én is tudnám elmesélni. Hát, hogy szörnyű. Hogy mondom, az ülőúton gyakorlatilag nem volt jármű. Egyetlen jármű volt, de a 110-zel. Hát viszont, és itt megyek át a zebrán, és egy komolyan mondom nektek, egy kilométert nem lassítanak kedvemért, mert ő siet. És természetesen 100 méterrel feljebb a piros lámpa megfogta. De hogy neki korán reggel 5 óra 7 perckor 100-zal kell menni az ülőjúton. Hogy most meg lehet. Szerintem azt se letakarították, hanem ott annyi van, annyi autó van, hogy egyszerűen az ott felolvadt. És igen, akkor lehet. Abban a pillanatban ez az egyetlen autó közlekedett ott, ő természetesen nem átlépte a kötelező haladási sebességet, érted, illetve azt a haladási sebességet, amivel mehetett volna, és mondom, a rohadt gyalogos kedvéért ő egy kilométert nem fog lelassítani, csak azért, tudod, hogy mi van ez az új hókotró módszer? Hát, vagy hókotró volt. Azért, mert hogy lecsapatják, tudod, tehát ha 100-zal mész, akkor vagy igen, vagy nagyon sietett, de ha 100-zal mész, akkor egyébként lecsapja. Tehát mondom, gyerekek, Velencétől M7-es végig havas. Nincs kotorva. Nincs semmi. Semmi. Sehol senki. Budaörstől a közös bevezető talán a város határtáblája jut, mintha történt volna valami, de lehet, hogy csak valami meleg. Én ott jöttem, szerintem nem. Nem ott se. Befújt valami passzátszél. A passzátszél ott a izében, a kis völgyben, és utána a városban sem. Már mondom, hogy a Bakcsomó ponton ukrán kamion, vagy kis teherautósok kontra magyar izé összecsapva. Pont a felüljáron? A felüljárók előtt. Azért meg eljöttem alatta gyorsan. Ügyes voltál, én ugye pont akkor értem oda, amikor még nem állt senki, úgyhogy úgy át lehet valahogy slisszolni, de ott biztos, hogy nagyon nagy anyázás van. És még egy praktikus tanács, kedves autósok, hogy a műszerfalon valahol, ezt így keresd meg, valahol van egy olyan gomb, ami egy kis négyzet, és három ilyen kígyó megy fölfelé. Nem mondod. Három, ha ezt benyomod, leolvasztja hátsó ablakodról a havat, valamit. És látsz. Igen. Érted? Segít. A hógolyóban való autózás szerfelett izgalmas, de nem látsz ki sem erre. Tehát az ablakokat kicsit letakarítani érdemes, de ha a hátsó ablakra már nem jut időd, vagy fázik marhára a kezed, kis négyzet, három fölfelé kúszó kígyó. Ez azt csinálja, hogy leolvasz. De tényleg, az nem kávét csinál. Ez nem. Hát innent lehet, hogy van olyan, de... Ja, hol vannak a hókotrók, mondja meg nekem valaki. Valahol. Hol az Istenben vannak a hókotrók? Hát nem lehet, hogy nem látsz egyet se. Laci se látott az Árpád hittől idáig. Én se láttam egyetlen egy hókotrót se az M1 M7 bevezetőjén. Hol vannak többiek? De hol vannak? Hallod? Hol vannak? Lajosik, hol vannak? Én nem tudom. És erről beszéltünk egyébként már hét elejé, ott lehetett is rá abszolút számítani, előrejelezte az OMS is mindenhol. Tényleg szinte takra pontosan megmondták, igen, ezeken a napokon hol lesz, ezeken a napokon most ugye holnapra, meg már holnap utána, meg már onnos esőt prognosztizálnak, ami azért egyáltalán megint nem egy vicces kategória. De ilyen a tél, hát ilyen a tél, hát ez a tél, erről szól. Fura lenne 30 fok lenne, és írták a nap. Írták a lexikonok. Tudom, hogy nem emlékeztek rá, kedvesek, hókotrók, hogy ilyen a tél, de ez most tényleg. Igen. Nem, itt a bosszokkal van szerintem megint a probléma. Nem, nyilván nem azok, akik a gépeken ülnek, ők tennék a dolgokat, ha. Ha. Röhely egyébként, tényleg röhely. Úgy felhúztam magam, muszáj ezeket a nyalogató macskákat néznem. De miért, mit akarsz nézni? Hát valami pozitívat nézzünk már reggel. De semmi pozitív nincs benne nekem abban, hogy négy macska egy doboz, egy kartondobozban nyalogatja egymást. Igalmatlan. Szegény, a fekete már megzakkal, nézd meg, egy ő néz maga elé. Állat vagy, és semmi cukik nem. Semmiféle nyitottság nincsen benned a cukiságra. Na tessék, semmi, most becsuk. Semmi. Ugye nálunk van egy hatalmas tévé jobbra, ahol van valamikor a mokka megy, vagy mit tudom én, és most valaki berab, vagy tűz ropog, és akkor ott én kandalló jellegű tüzet nézünk. Csak egy cica volt, aki... Most azt nem nézem, hogy négy ilyen ostoba szemű macska. Miért lennének ostoba? Mert néz a szemébe, semmi értelem nincs a szemében. Néz, hülyén érte, nem tudja, hol van. Irgalmatlanul helyesek, iszonyatosan cukik. Szeres minket, Balázs bácsi? Dehogy szeretlek. Nem szeretnék, allergiás a macska szőre, hogy szeretnék. Nyugodtan érted, kicsit talán saját magadat is szerintem elemezges. Nem ránk haragszol, a hókotrokra haragszol. Nem, nézd, milyen ostoba. Nem, nézd, milyen vagyunk. Olyan szívesen oda bújnák hozzá, csak biztos, hogy arrébb tolnálak, az biztos. De miért a másikat nyalja? Nem saját magukat szokták takarítani. Valamit csinálj már ezekkel a macskákkal. Mikor nyaltad utoljára, Feri? Magamat? Ugye, te is csak a macskákat nyalogatnád, nem? Figyelj, Balázs itt... bácsi, te a fehér Suzuki-sra vagy bérges, nem ránk cicákra. Sokkal jobb kedved lenne, ha nem lett volna a Suzuki-s a középső sávba. Nem a Suzuki-s, hát legyen ott két francia buldog, annak örülök, de négy ilyen buta szemű macska, hát gyűlölöm a macskákat. Na, semmi, a macskákon csapódik le a hóhelyre. Semmi jót nem látom benne. Fót Budapest hókotró 0, köszönjük. Pesti úton sincs hókotró, mondjuk itt tűz a nap 30 fok. Én láttam kettőt a régi Fótó úton, de a lapátjuk fel volt emelve. Hát persze, nehogy elfáradjanak. Meg kopik azért. A lapát. Hát ez komolyan mehetem. Hát vagy nagyon óra számítottak, azért volt felemelve. Hogy odáig lenni. Hogy odáig lenni. Ausztriában 25 kilométerre a munkájámtól 6 hókotróval találkoztam. Jó, azt hagyjuk ezt a rohadó. Igen, mert ott nem lopják el a gázolajat, meg nem lopják el a homokot, meg van pénzüket üzemeltetés, nem teszik zsebre. Itt meg 8 órát takarítanak, abból 2-t vannak úton, a 6-ot meg kitöltik a naplóba, hogy ott volt. Meg le volt takarítva, nagy szart. Mindenki mindent ellop. Menjenek kotorni, ne menjenek lopjanak. Kotorni, és ne lopják el a pénzemet, hanem igenis kotorják el azt, amit ilyenkor arra predesztinálták őket, hogy kotorják azt a rohadt havat. Ez csak a te pénzed, vagy ez mindenki pénze. Ez mi ez? A főváros pénze, az én pénzem, a te adód, érted? Menjen ki, az kotorjon. Én itt ülök reggel 6-kor? Itt ülök. Akkor meg kotorjon. Amíg alapítványban nem kerül, mert onnantól már nem közpénz, ezt tudjuk. Így megmondták. Majd a Kósát megkérdezzük, hogy kell ezt pontosan megideologizálni. Most tényleg ezt bírtad fölrakni, ezt a nyomoronc vizes ablakon zsűr. Hát, de még ez is jobb. De nekem ez tetszik. Maga az elmúlás, de ez jó. Ülsz a vonaton, esik az eső, te melegben vagy kint, esik az eső, hideg van, csapódik az ablakra. Négy életvidám gyönyörű kismacskik örülnek, hogy világra kerültek és mindenre rácsodálkoznak. Nem csorog le a víz az ablakon. Bent ülsz egy hideg szobába, összekucorodva egy takaró alatt. Hát legalább hóesés zsűr nincsen? Akkor a kandalló. Már az is jobb. Vízcseppek egy ablakon lecsorogva. Drezda szőnyeg bombázás után nem. Keres már valami pozitív. Enni egyel jobbat. Na, a Drezdával az a jó, hogy azt már tudod, hogy elmúlt. Újraépítették, gyönyörű a város. Gyönyörű lett az egész. Tehát azt már legalább tudod, hogy van valami. Figyelj, mi lesz a következő. Na gyerekek, aki látott hókotrót, fotózza, leírja, hogy hol van. Foton egy darab útszóró autó, semmit nem csinál azon kívül, hogy feltartja a sor. Tavaly, mintha beszéltetek volna a közútkezelő munkatársával, akkor mondta, hogy 5 centi alatt nincs értelme kotorni. Fecó küldte. De sózni? Tényleg nincs? Vagy valami? Igen. Abszolút igazad van. Macska ügyben semmire kellő. Ki küldte ezt? Na igen. Föl van jó, véle. Ő legyen ezzel, hogy Mimi. Hallgatói fú, de jó ez a kép Mimiről. Igen? Én bírom a kicsit, ez ilyen szadomazó jellegű történetet. Ja. Délegyháza, Ferihegy, sehol nincsen takarítva az M0-ás. Hát ezt mondom! Most ezzel nagyon felhúztam magam. 7 óra után fejük az FKF-et. Igen? Meghallgassuk, mit hazudnak. Aha, most küldik ki a szegélyen. Meghallgassuk, mit hazudolnak. Itt nekem nem mondja, hogy ezt vissza. Indítsátok a járatokat! Most! Menjetek takarítani, te is, Irénke, fogj egy lapátot! menjék ki a Paksobó pontra. De nem nonsens, én tényleg úgy keltem fel reggel, hogy mondom, de jó, nagy hova, na mondom, most akkor majd most jó, megnézem őket. Bejöttem, és olyan, mint hogyha valami ravatolozóban jöttem volna, mi nem volt itt senki. Zsül, itt, hogy hívják valóna, hátulról szállt a hangja. Csancsos volt, hogy elkésünk, annál nekem nagyon benne egyedül, volt. Igen, ő nem tud elkésni, és itt sehol nem vagytok, hát mondom, akkor jó, akkor. Zenélgetünk. Így van, történelmetünk, 4 zene után jövünk. Én benne volt, én szerintem benne volt, hogy el fog késni. Igen. A Hókot olyan, mint Bányász Árpád, nem láttuk még mi sem, csak hallott, hogy létezik. KPM udvarán láttam Hókotrót. Ér 13. kerület 0 Hókotró. Láttam, hogy ki volt ráírva, hogy Kotrás Sózás. Sem tolólapát, sem só nem volt rajta Csabika írja nekünk. Hát na, erről beszélek. Erről beszélek, hogy ez egy nyilvános, teljesen egyértelmű, a szemünk előtt zajló pénzlopás. Azt mondod? Igen. Hova tűnik? Erre kap a főváros, erre kapnak a megyék, kapnak a városok egy jól elhatárolható, bizonyos fix keretet, hogy takarítsák a havat. Mi mész? Mi történik? Ki mész? Nem történik semmi. Te meg esel kell a kocsiddal. És most néhány szó a kölyök macskákról. Na, azok meg menjenek a francba. Ennyi tudok hozzátenni a ma reggelt. Vigyázz, végigjöttem az M0-áson és az M5-ösön. Egy darab sószórót láttam szórni. Tuti eltévedt. Érted? Egy darab. Győr 20 centi hókotró sehol éjfél óta. Zsolt küldte nekünk. Átolták az osztrákok. Tessék? Átolták az osztrákok a határon. Aktívan dolgoznak, Szlovákiából jövök haza. Az 5. hókotróval találkoztam, és aktívan dolgoztam. De hol Szlovákiában? Nem tudom, nem írtam meg, ezt nem írtam. Átértél, vagy nem? Most itt valaki fölvetette, hogy üljék vagyunk, mert... a felvidé. Mert nem hat a só ilyenkor. De nem, az osztrák... Nem, én nem azt mondom, hogy sózzanak. Aha, nem kell sózni. Hát mit csinál ilyenkor az osztrák? Beáll az autópályán, az egyik egy kicsit előrébb, a leállósávhoz közeli egy kicsit hátrébb. Aki elől megy, áttolja a jobboldali sávba, aki jobboldal, az meg áttolja a leállósávba. És brutálisan jól működik. Tehát ők azért nem hülyék. Hát csak tudja. Nem csak sóznak, le is tolják a havat. Hát könnyebb a betonon menni, mint 5 centi havon. Van már mit tolni az autópályán? Egy kicsit bele kötök át. Hát nem láttad? Hát ja, én nem vagyok, nem jó a szerep, ott jött. Nem jó, hát ezt a Janinak kéne tolni ezt a szerepet. Nyomjad. Hát a kicsi jó, nem lesz letolni. Hát, én látom egyébként, hogy itt ma ilyen értelemben semmi sem fog végni. Hát most felhúzta magát, de a fejét húzók is húzta. Mi ez a szar kávé? Igen, ezt a szart, ezt nevezetek kávére. Hogy eszek ez a bögre? Ezt iszátok ti? Hát ezért vagytok ilyenek. Ennyi a fehér üres bögrére behozott. Miért emelegítetted meg a bögrét? Rögtön kívül. Magatokhoz ne legyetek ilyen igényt. Keres újállását. Ezt a mindent. Nem egyébként finom. Na, mutatjuk, hogy... Viszont, igen? Hogy ezért kezdjük valami jó hírrel, és hogyha valaki esetleg nem olvasta volna, kijöttek a legfrissebb hallgatottsági adatok, és hát most miért hallgassuk el a valóságot a két országos, ténylegesen országosnak mondható rádiócsatorna mögött, a Rádió 1 az első. Erre van szó! Köszönjük nektek, hogy jöttetek! Így, drága hallgatók! Igen, hát ugye az országos nincsen országos kereskedelmi jelen pillanatban, tehát így most... Mi sajnos még nem rendelkezünk tényleges lefedettséggel, országos lefedettséggel, de ami késik nem múlik, de már mi vagyunk a leghallgatottabbak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a bizalmat. Bizonyám, és ez tőlem egy két hét alatt. Ugye? Így van, gyakorlatilag 500 ezer ember csatlakozott a Rádió 1 hallgató táborához, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az új és a régi hallgatóknak egyaránt, hogy minket hallgatnak. Bizony. Nagyon, tényleg nagyon jó volt ezt hallasni tegnap. Felcsúton a stadion jól járható, focipálya le lehet. Akár még focizni is lehetne, de ezt nem tervezem. Igen. Azt mondja, majd a délutáni plusz 5 fok megoldja a takarítás, Pity ezt küldte nekünk. Na, azért vannak jó hírek. Helsinki úton már a harmadik hókotrót láttam az elmúlt 15 percben. Nem Helsinki-ben. Az sem mindegy. Helsinki úton. Ja, jó van. Mert arra felé rá vannak készülve a hóra. 22. kerület RTL székház előtt jött szembe egy kotort. Hát lehet, hogy a Kolosi berágott, azt autóra ült. Ja, igen. Szóval jó, eddig nem tovább. Olyan nincs, hogy ide nem érnek be. Hogy nem jönnek be munkatársak. Este híradó, barátok közt. Nem telefonálunk át a műzikbe, hogy a Unimogman reaktiválja magát? Unimogman üljön már be, aztán menjen már egy kör, tényleg, legalább itt a Rádió 1 előtt, hogy legalább lássuk, hogy hatással van arra, ami az utakon történik. Na, megmutatjuk gyorsan, hogy mi történt velünk tegnap. Jó, a versről, a szexről és a felvilágosításról beszéltünk, mert hogy Feri behozott egy verset, amit a másodikos gyerekek iskola könyvében találtak szülők, és átküldték nekünk. Meghallgattuk ezt a verset, és aztán arról beszélgettünk, hogy mi van, ha az ember felvilágosít időben, vagy éppen nem, vagy éppen rányitnak, vagy éppen nem. Ugye ez volt a témánk, a verstől ideig jutottunk, hogy mit csinálsz, ha rányitnak, illetve hogy mi nyitottunk rá szüleinkre. Jó, gyerekek, menjenek fogat mosni. Mindjárt iskola. Hosszan. Ha már ébren vannak, és messziről járnak be. Ez majd hosszú út lesz nekik, az bárhol biztos. Is mennek. Engedjétek el, tehát csak most mondom, engedjétek el az első órát. egyet. Abszolút. Hát nem fogsz tudni. De szerintem belekalkulálják már a jó főiskola igazgató. Na, biztos. Na, közben lehet jelentkezni játékra is, mert az ismétlés után már elmegyünk hírezni. Úgyhogy írjátok meg nekünk, ha játszanátok, jó? WhatsAppon, nem WhatsAppon, SMS-ben, de akár Viberen is szoktátok nézni a Viber-t. Viberen is lehet jelentkezni. Ne, nem, ám most még, az is Viber. Igen, Viberünk is van, úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan ott, ha ingyé van és olcsóbb. Akkor de ha csinálja. A régi analóg módot szeretitek, akkor SMS-ben is tudtok jelentkezni. Jó? Pilisboros, Jenő, Bécsi út, Vörösvári út, Tiszta. Na, ezek szerint biztabó. Ott nem esett. Ennek egy oka lehet, hogy arra felé nem esett éjszaka. Jönnek már is a tegnapi nap legjobb pillanatai, aztán jövünk a hírek után a játékkal. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mester Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andrew. Juvik. Briklék. Lemingász. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja elő a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Rádió 1. Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top 500 forró dróttya 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Még nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, havazik szerte az országban, csúszkálnak az utak, úgyhogy mindenki induljon időben. Már a hókotrok is felébredtek, úgy néz ki, és egy-két helyen már úgy néz ki, dolgoznak. Talán egy-kettőnek még a lapátja is le van engedve. Úgyhogy fő az optimizmus. Esetleg. Igen. Úgyhogy, ha valaki esetleg tömegközlekedéssel akar célba érkezni Budapesten, annak ajánljuk a figyelmébe a BKK Info oldalt, vagy a BKK-nak a Facebook oldalát, mert lehetnek fennakadások, lehetnek változások, ott a megállóban érjen benneteket a meglepetés, hogy nem közlekedik a jármű, ahol el szeretnétek haladni. Elakadt, nem tudta kiásni magát a hóból, igen. Na de a metró se. A metró van más a baj. Amióta láttam az új metrót, azóta annyira várom, hogy utazhassak végre vele. Komolyan. És ma délután lesz egy szabad két órád, amikor várod az új szerelmet. Most igen, ez az új hideg élelemmel. És lemegyek egy kicsit a kis Alpine bakancsomba, csizmába, és ott várom majd. Hát, ha jön. Annyira várom már tényleg. Valaki nagyon örül azt, hogy beszélés idén több SMS-emet beolvastátok, mint tavaly egész évben. Ennyi. Lehet, hogy javult a humorod, vagy jobbakat írsz, mint tavaly. Ez lehet az oka egyébként. Tegnap előtt Győrben 3-4 óra alatt 5 sószóró fehér volt Győr, és az autók a sótól, száraz idő, napsütés, ma meg semmi. Bozi küldte nekünk. Azt mondja, hogy találtam egy hókotrot Szentendrei úton, osztrák rendszámos sofőr az autó mellett éppen a térképét nézegeti. Bozi küldte nekünk, köszönjük szépen. 18. kelet Újpalota között az M0-áson egy hókotrot láttam, de azt csak úgy, hogy megnyitottam a Google képkeresőt, hogy mit kellene, hogy lássak. Azt azért tudjátok, hogy a közutakat a KPM kezeli, a beltereket az adott városnak kell sózni? Nem egy a két cég. Köszönjük szépen. Jó, valakinek kéne, ez a lényeg. Igen. Valakinek kellene, hát valaki csinálja meg nekünk, mindegy, hogy mi egyébként. Igen, kaptatok... micsoda? Kaptatok emiatt fizetésem elé, csak mert miattatok lett első helyen a Rádió 1, hely lennek a főnökötök, még a saját pénzemet is megkaptátok. Beatrix küldte nekem. Nem, előre kaptunk érte lóvét, és opcionálisan vissza kellett volna fizetnünk akkor, hogyha nem jönnek a számok. Így van, előre fölvettük. Tegnap összefutottam az egyik vezérigazgatóval a MON-ba, és mondtam, hogy látod, Benni, itt van apukád főnöke, tőle kapja a pénzt. Jó fej volt, mondta. Ne felejtsd el, Benni, apukádnak nincs főnöke. Mondom, ez is igaz. Azt mondta. Ez jó. Mátyás. Mátyással összefutottunk, aztán megvitattuk a hágátottsági adatokat. Már az is örül? Nincs oda. Ha most egy ilyen jó megy a biznisz. Boldog, örül, így van. Nagyon igen? Így van, boldog. De hogy láttad, hogy ott fut a folyosón is, És nagyon szertelen. Nem azt láttam, hogy egy spároszatyorral nagyot szök el a folyosón. Istenem, végre, mi vagyunk a leghallgatottabb. Igen. Hát azért ez mindenképpen jó hír. Ez egy nagyon jó hír. Felraktuk a Rádió Egyet a hallgatottsági térképre. Nem csak mi, hát az egész csapat, uh-huh. Szóval azért ezen sokan ügyködtek. Nem lehet, hogy abban a reggel, abban a nagyon lassan haladó, az út közepén tétován vezetgető Fehér Suzuki-ben is már a bocsi ült költséghatékonysági szempontból lecserélte a Mergát, és most, hogy ők lettek a másodikok? Neki fehér autója van, de nem Suzuki, Merga. Ő Mergával nyomult, szoktam látni. Villogunk mindig egymásnak. Fehér színű Mergával. Ilyen gyöngyfehér, szép egyébként, tehát nem ez a... Igen, mindkét bivaj a hit közepén, tudod, egyikünk sem egy sem erre. Nem, fehér, de ilyen gyöngyszínű, szép egyébként. Tehát vitathatatlanul. Azért azt jól kitaláltam meg. Mindig ilyen teutomán volt, ő szerette ezeket a német autókat. Ő merci fan, abszolút, így van. Igen. Azt mondja, hogy Bakcsomópont felüljáron baleset, már erősen torlódik. András, köszi, hogy elküldted nekünk, ezt láttuk, felé bele is szaladt egyébként, igen. Jó, na akkor hogy állunk játék? A kettő? Ne, de hát kettő lehet. Kettő-egy. Kettő-egy? Kettő-egy nekünk, igen. Na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma. A Rádió Egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Hello, szia, hogy hívna? Robi, honnan hívtál minket? Győrből, most tartok Fehérvár fele. Aha. És borzalmas, figyeljetek a hókotrókat. De Győr, azt, a Győrről azt írták, hogy jó. Á, az vak. Vak, tényleg Győr? Az vak volt, hogy nem tudom, mit nézett, de borzalmas tényleg. Még arásból állt ki, ott nem volt hó. Hát valószínű. Igen, hókotrót láttál? Ne, egyet sem. Egyet sem, hát akkor ugyanaz. Hatszonna lehet haladni, elképesztő ez. Igen. És egyik SMS-ügyőnek igaza volt, a tegnapi nap folyamatosan sózták az utakat, sütött a nap, felesleges volt most. Egyszerűen semmi. Lehet, hogy tudták, hogy jön a hó, és elősóztak. Ja, előre készültek, ja. Hát. Alásóztak, van ilyen alásózás. Hát most kotorni kéne, nem sózni. Tehát most az lenne jó, ha kotornának. Na, kivel játszanám? Legyen János. Már megint én. Megtisztelő természetesen, tehát semmi gond nincsen. Annyi baj van csak, hogy kettő egy oda, és igen, nem ide. Igen, előrültük egy picit. Szépítenék. Aha. És holnapi nap meg akkor valaki eldönteni a... Nem, ez az, hogy te nyersz, most eldöntöted. Ha 3-1, akkor eldöntötted a hetet. Ja. Persze, mert ugye kihúztuk hétfőn az egy percet, hétfőn nyertem, tegnap megint kihúztuk az egy percet. Na mindegy. Na mindegy. Jó. Elsünk egymást. Na, mehetünk akkor? Na. Persze. Na, akkor 3-2-1-es esély. Milyen bugyi van rajtad? Kék. És rajtad? Bugyit hordasz? Ó, basszus. Most lebuktam. Várjál. Azt mondja, most hogy... kiderült a titok? Hogy rajtam sötét színű. Tudod, milyen sötét színű? Nagyon sötét. Mi lehet ez szerinted? Aha. Tippelj. Hát, nem tudom. Ott áll, ki is jött. Nem ott tudom. Ott van. Jó, szép bocsani. Jó, a bugyival megzavarta. Jó, színekre ráment. Figyelj, ötös. Szép volt. Jó. Hát ez van, kellett a pont. Jó volt, hát. Jó, szép volt, köszönöm szépen a játékot. Nagyon hát ez egy rövid játék volt, Robikám, hát rövid játék. Hát ez rövid volt, behúzott a csőbe, még korábban most keltem fel. Talán még ilyenkor, nem vagyok az igazi. Igen, ez egy váratlan dolog volt, hogy milyen bugyi van rajta. János nem szokott ilyen kizökkentő kérdésekkel indulni. Lényegre térő. Valaki megírta, hogy már kimondtam. Jani előbb kimondta. Mit? Te nem mondtál semmit. Az, hogy sötét színű, nagyon sötét bugyi, nem mondtál szerintem semmit, de majd visszahallgatjuk. De ilyenkor mindig jönnek az SMS-ek, tudod. Ki mondta? Ő mondta ki. Hallottál? Tehát ilyenkor mindig valaki óvni akar, de szerintem most nem volt. Nem volt semmi. Oké, Robikám, hát ez nem volt egy túl erős játék a részedről, de végig jön a tudat, hogy legalább 8 másodpercig tartott. Jó? Köszi a játékot. Ciao, hello. Akkor tehát mennyi? 2-2? Hát, jaj! Még hozható holnap. Uh-huh. Így van. Jól indul a reggel. Jól. Mondjuk mondják, írják már többen is, hogy kimondtam valamit. Lehet, hogy csak mit? A közútkezelőttől sértettem. Csólyom szemet, kérjük ki a challenge-et akkor, jó? Kimondtam, Anna? Szerinted kimondtam? Nem úgy, hát hallgassa vissza, és akkor úgy. Ha? Meghallgatjuk, megnézzük. Megnézzük. Én nem hallottam, pedig most figyeltem. De többen írják tényleg, az már lehet, hogy kritikus tömegnek számít. Na, jövünk vissza nem sokára. Ha van hókotró, ami dolgozik, azt küldjetek el nekünk. Fotózzátok le, Viberen is vagyunk, jó? Nézzük meg, hogy valóban dolgoznak-e. Mi az előbb Lászlóval kiálltunk ide a teraszra, egy technikai lélegzésre. És követeltétek. És nem, hogy követeltük, hanem megláttuk. Tényleg? És igen, és nagyon örültek. Leengedett lapáttal, tehát tolta a havat, a hegy alján ment az Erzsébet híd felé. Úgyhogy mi nagyon örültünk neki. Biztos megkérdés, hogy hol van ez a rádió, hogy hol van az a rádió, hogy arra küldjön, hogy gyorsan. Menjetek körbe-körbe az épület körül. Tényleg lehet, hogy itt köröznek most alattunk. Megtudták, hogy itt vagyunk a hegy alján, nem tudom hol, és akkor most itt gyorsan elküldtek kettőt. Nagyon villogjál, nagyon dudáljál. Igen, igen. Lesetedd a lapátot. Keltik ezek a rohadékok a hangulatot, arra kell menni, hogy lássanak bennetek. Igen, hát ha elhallgatnak, gyökerek, hát ha elhallgatnak. Azt mondja, hogy előre sóztak. Sokan azt írják, azért volt tegnap sózás. Soly már tiszta három hókotról takarítja a tízes út, egyébként ennek ellenére szokásosan elesett. Azt mondja, hogy Dunajváros, Budapest, M6-os, nulla darab. Jelen pillanatban nulla darab. Kaptunk képüzeneteket is Viberen, azt nézem, hogy az a Kecskeméten már hó sincs. Gyerekek, eltűnt, az M5-ösen már semmi nincs. M7-es Letenye felé, ott még videó is van, már elindítom a kis videót. Viberen még videót is lehet küldeni? Megőrülök. Aha, mi ott jön a hókotról, dolgozik. Mi? Ja nem, az egy kamion. Gyerekek, lehet Viberen küldeni videót. Na, Isten hozott. Ébresztő 2017. Azt a mindenségét neki. Nem kérünk videókat női hallgatóktól? De! Jó, ide jó vagy. Én elindultam ezen az úton, csak aztán leállítottál. Nem, ma nem hallottam ilyet tőled. Igen, elindultam már finoman ebbe az irányba, de aztán jelezted, hogy kicsit túlsúlyos időt töltök a Viberen, úgyhogy akkor én behúztam. Nem, a válaszok, nem kell rá válaszolni. De most, hogy te is ráérzel az ízére a dolognak. Végre. Na, bikini bridge-eket küldjetek nekünk. Nekem az feldob, jó? Egy-két hidat, így, ha tudod, amikor így fölülről fotózod a hasadat, és akkor látszik így a kis... Akkor figyelj, aha, az jó. A jöhet férfi női, mert azért nők is nekem vannak csak a stában. Nők is vannak nekem a stában. Nekem jöjjön a férfi. Jöhetnek férfiak is, ilyen picit eltakar a takaró, de azért sejtett. Ilyen képeket is várunk. A legjobbakból csinálunk egy összeállítást, vagy a honlapunkon, vagy a Facebook oldalon, jó? Ne ígérj olyat, amit úgyse tartunk. Kicsit sejtett. Már látom maga belőle, hogy jönnek majd, ahogy hívják, a 90-es szőrös combok. 50-es vádligok. Tehát akkor ilyen kicsit sejtető fotópályázat? Igen, kicsit sejtető, igen. Mutasd magadból valamit, jó, ami szép. De nagyon konkrétat nem lehet. Tehát nagyon konkrét nem lehet sejteni. Na, néha lehessen egy kicsit azért. Jó, most itt megint a 90-es szőrös combokra gondolok. Nem baj, azt majd kiszűrjük, azokat annál átnézni, és mi csak a jót. Mondjuk, azon fogunk leginkább röhögni. Zsolt nevű hallgatón küldött egy videót, kigyulladt egy kamion. Az M1-esen, vagy M7-esen, bocsánat, 200-valahanyas kilométer Letenye felé, azt azért nézd meg, szörnyű, az egész kamion kiégett. Keretbe fordult, és így az egész úttest lángol. Lehet, ezt küldte ezt Zsolt. Aha. Bauer. Az ő videóját kezdtem el megnézni. Na nézed egy kicsit, és akkor egy lángoló kamion, nagyon kemény. A betyárja. De mitől gyulladt ki egy kamion? Hát mondd meg nekem, mitől gyullad ez ki. A gyúlik vagy a nyaktól. Ez igaz, köszönöm szépen. 4 perc van pontosan, 7 óra, jövünk vissza nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra múlt 10 perccel, jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. Hello Jari, hello Feri. Sziasztok, jó reggel. Drága hallgatók, ez a Trump, nem úgy néz ki, mint ameddig paróka lenne rajta. De. Úgy várom, hogy levegye ezt a hajat, ezt a hajszerű képződményt a fejéről, kiengedje a szelepet, kivegye a fogait. Kivegye a fogait, és visszarakja. Ez lehetetlen formája van, színe van, teljesen lehetetlen minden. Nekem valamiért annyira Paris Hiltonos, hogy az ilyen. A Paris Hilton faterjához hasonlít. Igen. Most ott, hogy állítok, zsarolják őt az oroszok. Mert hogy Moszkvába járt, és a Ritz-Cartonban ő rendezett egy nagy orgiát, és ezt az oroszok ugye hát dokumentálták, és most azért balizik ő ennyire Putyinnal és mindenkivel, mert hogy mindenféle ilyen jellegű kompromitáló dokumentációk vannak az oroszok kezében. Szerintem van valami szerintem a kezükben. El tudom képzelni egyébként, hogy voltak annyira szemetek az oroszok, hogy három luxus prostit kiközvetítették neki, csak föl is simán vették közben. Simán benne van. Bár, a hát mindenki tudja a Trumpról azért, hogy voltak csúnya nőgyei, úgyhogy nagyon-nagyon nem lepődne meg ezen senki. Tehát biztos nem örülne neki, hogyha előjönne egy ilyen videó, amin három lányon üzekedik valahol egy Usankában. Szívalakú francia ágyon. Usankában. Gyerekek, ebben ez a durva. Azért, ha belegondoltok, ott tartunk, hogy Oroszország elképzelhető, hogy zsarolja a következő elnökét az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát, hogy micsoda hírszerzés, jó, és milyen összeesküvés elméletek, és közben mennyire manipulálták ugye magát az elnökválasztás, és ezt most már Trump is elismerte, hogy egyértelmű bizonyítékokat tett le a CIA meg az FBI, hogy valóban beleszóltak, nem úgy, hogy meghekkelték az eredményeket, hanem hogy volt a Trumpról is bizonyíték, kompromitáló dolgokat nyilvánosságra hozhattak volna, de ők csak bizonyos dokumentumokat hoztak, amik ugye Hillary-t sértették, és akár ezért is veszett el az elnökválasztást. Hát ez nagyon kemény. Kemény, de hogyha vannak, tehát hogy tudsz arról, hogy léteznek ilyen videók, akkor, és te az Amerikai Egyesült Államok elnök akarsz lenni, akkor még a választások, még a kampány előtt nem ülsz le a kampányfőnököddel, és nem folytatsz le vele egy nagyon őszinte beszélgetést, ahol ezt el is mondod neki. Hogy mi van, ha ez kiderül? Persze, hát lehet, hogy a kampányfőnök tud róla. Lehet. Csak azt mondta, hogy figyelj, ezzel most nem jövünk ki, barizunk az oroszokkal, most ezzel nem kell kijönni. Az biztos, hogy van neki valami, mert most ugye összehívott egy sajtótájékoztatót, ahol majd reagálni akar ezekre a felvetésekre, hogy van egy ilyen videó. Hogyha nem lenne ilyen videó, akkor ti összehívnátok egyébként egy... Hát nem tudom, egy hogy ilyenkor akkor mi jó. Akkor tudod, mit kellene, ha nincs én, akkor gyerekek, tegyedek fel a netet. Na, hajrá. Tessék. És kész. Na, és foglalkozunk most meg kicsit komolyabb dolgokkal. Hogy Daragi Donald, küldöm a három ízét. Három rostit. Igen. Hát kiért három csajt a szobájába, persze. Vagy a Ritz Carlton elnöki lakosztályában. Vagy a Putin ajánlotta fel, hogy van három. Van három gyévocski. Gyévocski. Van három nagyon hálás, nagyon készséges gyévocski. Legyen inkább vószem. Jó, jöjjön ő is. Esetleg gyévocski. Igen. Egyszer elképesztő egyébként, hogy milyen szintre emelkedik. Ezt meglátjuk, kíváncsi vagyok. Obama most már elköszönt, ugye? Mondott egy nagyon szép beszédet, még ő is, a felesége és Michelle Obama. Haknizik majd végig az országban, mindenhol jó összegekért. Ezért szoktam gondolkozni, hogy milyen kemény ez, hogy a világ legbefolyásosabb ura vagy, a legnagyobb hadseregének a vezetője. Mindenhol vigyázzon állnak, ahol megérkezel, Air Force One-nal visznek, és a saját jumbo-t vár minden reptéren, ahol te mész. Ezért aztán... meg csak mehetsz majd barbecue partikra Texasban. És tulajdonképpen utána mész barbecue partira, mindig megkapod a fizetésed egy részét, meg mindig vigyáz rád a titkosszolgálat, de hogy egy ilyen kipukkadt lufi leszel igazából. Aztán néhányan megcsinálják a szerencséjüket ebből, mint Clinton, néhányan meg nem. Mint Bush, aki egy texasi rancson azóta szerintem egy lasszóval a kezébe rohangál a marhát. Hát az rossz élet egyébként. Nem rossz, de hogy minden, az atomkódoktól kezdve minden ott van a kezedben, majd 8 év után egy, hát ha nem is ugyanolyan, de szinte ugyanolyan jogkörrel megáldott ex-elnök leszel, aki megy és előad különböző amerikai egyetemeken, és elmondja, hogy hát amikor én elnök voltam. Szóval, hogy ez nagy váltás azért. A nagy váltás, de szerintem az, hogy ki milyen elnök volt korábban, és hogy kit mennyire becsültek, azt például az is bizonyítja, vagy az is megmutatja, hogy kinek a véleményt kéri ki később, mert hogyha megfigyelitek otthon például ifjabb Bush, a kutya nem foglalkozik. Nem nagyon hívják. Jimmy Cartert viszont annál inkább. Tehát, hogy azért az is az beszédes. Bizony. És milyen jó, csak 8 évig lehetnek, nem? Hát, hogy ezt azért ezt úgy találták ki, hát persze. Hát de most miért szépen, ha valaki jól csinálja a dolgát, tételezzük föl. Na de megvan az amerikai népnek a lehetősége arra, hogy váltson, hogy cseréljen, hogy jöjjön valaki más, hogy senki nem tud rátelepedni az országra, hanem maximum 8. Igen, egy Csegevara. De akár lehet 4. Csegevara. Egy Csegevara nem tud rátelepedni. Nincs benned, hogy sokáig vagy uram. Nem, hát 8 év az pont jó, hogy végrehajtsál változásokat, de nem túl sok, hogy nagyon tönkreted az országot. Ha a nagyon rossz irányba akarod vinni, akkor azért 8 év után automatikusan lejár a mandátum. De kitalálták azért ezt a demokrácia nevezetű intézményt. Nem? Tehát Fidel mennyi jutott? Hát Fidelnek 50-valahány éve. Igen. Érted? Vagy nem az a tipikus demokrácia volt. Nem teljesen, ez igen. Na, azt mondja, hogy Magyarországon a hókotrok olyanok, mint Kalambó felesége, mindenki hallott róla, de soha senki nem látta még. Viki, köszönjük szépen, ezt sokan elküldték már nekünk. A Győrtől budapesti közlekedő vonat 45 percet késik 2 darab centiméter hó miatt. Bicskén kb. 100 ember várja már a vonatot. Kinga. Csepelen megtaláltam az összes hókotrót, Szatyi írja nekünk, kint állnak a telepén, és a sofőrök analizálják, hogy mi ez a fehér furaság, ami az égből esik. Szatyi, köszönjük szépen, hogy elküldted. Sűrű köd. Pest felől a gyorsforgalmi úton, Kőbánya Kispest, most láttam egy hókotrót, kicsit fel is tartja a sort, Szandi, köszi, hogy elküldted. Aztán azért gyulladt ki a pótkocsi az autópályán, mert a levegőrendszer elfagy, és a légfék nem enged ki. A sofőrnek minden leálláskor a kondenzvizet le kell engedni a rendszerből. A sofőröket nem tanítják meg erre, sajnos, Norbi. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szakértő hozzászólás, köszönjük. Hello, srácok, láttam a 10-es úton a hókotrót, igaz, egy maszek Kőbánya feljajtóját takarította. Aha. tehát egy maszek kőbánya felhajtóját takarította, de megbizonyosodott, hogy vannak, és megbizonyosodtam arra, hogy vannak, és nem csak legenda. Ez a készpénz hatalma. Maszek hókotrót. Maszek hókotrót rendelt valaki magának. Igen. Ja, akkor ezért nincs az úton, mert mindenki baszekozik. Rendelek együtt én is magamhoz, ez jó menő. Kinek van ismert embernek kőbányája? Ja, beugrat. Nyíregyháza parád és tele minden sószoróval, az utak hibátlanok. Tibike, köszi, hogy elküldted. Salgó Tarján, Huna hókotró. De tök jó, hogy egyébként már a hókotróról beszélünk. Tehát, hogy most már olyan szinten így fetisizáltuk, démonizáltuk, példeszere a hókotró. A, nem hókotró. Nemzeti kincs lett a hókotró. A hókotró. Nemzeti kincs lett, igen. Na, nem írtak sokan neked, hogy kimondtad, úgyhogy megadjuk. Meg hát meg is hallgattuk, úgyhogy ezzel igen, nem volt. Ez fontosabb. Ezzel így nem van, volt semmi így program. Van, egészen pontosan. Nem is tudom, hogy mit írtak. Azt mondja, hogy nem, várjál. Nem, azt mondtam, várjál. Egyetlen nem volt benne. Ja, mert azt hitték, hogy sem azt mondtad, benne. Hogy nem, várjál. Igen, visszahallgatok egyet, meg is tudjuk mutatni, ha akarjátok, de nyilván elhiszitek nektek. Ha háromszor mondod, hogy soha várjál, az már olyan, mintha nem. Igen. Nem, most mondom, hogy nem igen. Soha nem hazudnak a hallgatóinknak, úgyhogy. Ja. Jó, csak kettő. Igen. Jó, csak a játékról, máshol igen, de játékról. Mm. Játékról nem. Játékban nem ismerünk tréfát. Igen. Bali, a politika nem a te műfajod, már írtam. Nem is politizáltam. Ám semmit nem mondtam. Uh-huh. Na most ez igen, általában azt szokta írni, hogy a politika nem a te műfajod, aki nem ért veled egyet. De most mi? Igen. De most nem mentem. Hát a Trumpról biztosan. Trumpról, ahogy nyilatkoztál. Vagy a 8 évről. Tehát olyan sok mindenről nem beszéltem. Mindegy, írj meg, hogy miért kíváncsiak egyébként a véleményedre. Annyira nem, de egy picit igen, ha megírod. Tényleg egyébként. Igen, hallom, most az előbb, hogy kihazni szokom hazudni. Írd meg, kíváncsi vagyok a jó, most hazudtam. Jó, néha én is hazudhatok. Ilyenkor jól nincsen élő stream. Tényleg, miért nem adunk élő streamet? Mert nem szereted. Te szoktad volna, hogy ne adjunk. Akartok? Igen. Miért nem olvasunk Viber-t? Mert nem enged. Miért nem válaszoltak Viber-t? Nem mondtad, hogy ne válaszoljunk. Adjuk egy kicsi élő streamet, hát örvendeztessük meg azokat, akik itt vannak. Ben van. Akik itt vannak velünk. Akkor mindig csak azon gondolkozom, hogy nem-e ugyanaz a felső valajt, ami tegnap. Abba a kamerába kell. Nem, már leszokott az integetés. Dehogy szokott. Na most visszaszokhatok egy picit? Most jó, integessél egy kicsit, persze. De ja, miért? De most pusz is ment. Arra ugye. Jó, túltoltad. Igen, ez már szexuális zaklatás. Na, egy olyan témával foglalkozunk, ami szerintem soha el nem múló, olyan, mint a hideg. Hideg lesz nagyon nagy, csak nem így ugye. Soha el nem múlom. Mert hogy Amerikában történt a következő eset, és ez jó, mert biztos Magyarországon is szenvednek hasonló esetektől, amikor is szomszéd háborúzik szomszéddal. Hát ez egy örökérvényű dolog, a bajnád az integetés. Ja, bocsánat, törzsük ezt. Amikor is szomszéd háborúzik szomszéddal, ugye hát akinek családi háza van, kertes háza van, társas háza, ikerháza, lépcsős... Lépcsőháza. Egy lépcsős. Egy egész háztömbje, bármilyen van. Lesz a kopaszint. Ja. Nem tudja azt megakadályozni, hogy ne legyenek szomszédok. És a szomszéd az bizony olyan, hogy nem tudod megválasztani, hogy ki lakik melletted. Ugye? Hát ezek örökérvényi igazságok. És van, aki békés együttélésre ítéltetett, és nem zavarja az, amit a szomszédja csinál. Van, aki viszont a legkisebb renitens viselkedése tudja nagyon elviselni. Igen, valaki már esetleg már ma hallja azt a beszélgetést, vagy a redőnyön keresztül, vagy ő maga folytatja le, hogy az anyádért ide szórod a havat. Na, hát és például a hókotrás. Hát most átdobod. Hát most átcsúszik, hát most mi van akkor? A hókotrás, a lehulló levél, a tüzelés, a hangoskodás. Ez egy komoly konfliktus forrása az embernek a szomszédja van. Szerintem nem tudsz olyat mondani, hogy ne lehetne belekötni. Fával tüzelj, ne szeméttel! Gyökér! Azzal fűtök, akkor szárazabbal! A ruhát se lehet kitenni, mindenek füstszaga van, ki miatt? Miattad? De nem is arra fúj a szél. Értem. Történt az eset egyébként Amerikában, hogy valaki kint hagyott egy saját létrát a saját telkén. Hát ez még azért nem olyan durva. Hát azért lentelen pofám lesz akkor. Ugye, hogy erre már azonnal robbanni kell. Kint hagyta a létráját a saját telkén, ha jól olvasom. És ez a másiknak egyébként nem tetszett, hogy ő ott hagyta a saját létráját. Hogy ilyen rendetlen. Ezért nem csak Magyarországon van ilyen szomszédháború. Micsoda kuplerá. Amerikában is megtörtént ez. A felháborodásukat kifejezve készítettek egy nagy molinót. A szomszédék, akik felháborodtak azon, hogy emberünk kint hagyta a létrát a saját kertjén, ezt figyeljen. Készítettek egy molinót, amin szanaszét hagyott létrák fotóit találhatók, vagy láthatók, és egy feliratot is kiakasztottak hozzá, amin az áll, ön szeretné, ha ilyen emberek lennének a szomszédjai? Hogy ahelyett, hogy igen, azt mondanád, hogy figyelj, szomszéd, hallod, itt élünk egymás mellett 5 éve, engem rohadtul zavar a létrád, mert olyan, mert rendetlenség, nem? Hallod. Ehelyett elmész, tervezel egy mulinót, kinyomtattad, szerintem nagyon jó. Nekem ez azért tetszik, mert ez nem egy barbár háború, ez a pszichológiai hadviselésnek a teteje. Tehát egy kint hagyott létra nem haladnám meg az ingerküszöbömet, akkor se a sajátom lenne, vagy ha más lenne, azt sem venném észre, egy autóbontó lenne hirtelen. Egyik napra a másikra mellettem, és autógumikat kéne kerülgetni. Szóval kint hagyta a létrát, és nem elvitte a létrát, vagy kirakott egy másikat, hanem csinált egy molinót. Üzent. Uh-huh. Ezzel nem csak neki üzent, hanem az ott lakó többi embernek, hogy milyen trehány szomszédja van. És nem sajnálta sem az anyagi, sem pedig a szellemi tőkét, mert hogy investált a molinóba is, és egyébként kitalálta. Igen. Ez egy pennsylvániai család, két egymás mellett lakó család vitája egyébként. És hát kirakták, ugye ott hagyták az udvaron, mire elkészült ez a molinó. Elkészült a molinó, de ezzel nem lett vége, mert erre reflektált a létrát kint hagyó szomszéd. Elrakta a létrát. Szintén molinó? Nem. Megjött a válasz, amire nem kellett sokat várni. Kirakták egy miért nem szól ez? Csak Zsülnek mondom, hogyha... Mit pontál Zsülnek? Semmi, nem érdekes. Nem, azt, hogy nem beszél hangosan, mert fölébreszte. Igen, szóltam, hogy nincs zene, aludt tovább. Kiraktak egy gladiátoros mémet. Zseni. Kiraktak egy gladiátoros mémet, mert Russell Crowe pont szétteszi a kezét, amikor harcol az arénába, és azt írja, hogy azt írták, hogy a mém föl, hogy jól szórakoztok, nem ezért vagytok itt. Hát ez egy klasszikus, ugye? Akkor egy kicsit sértődött. Igen, jól szórakoztok! Amikor kicsit sértődött Maximus. Igen. Nem ezért jöttetek ide! Igen. Aztán kiköpött, és hozzájuk vágta végig a karját. Amikor ő még nem Maximus volt, hanem hispán. Ugye most valamelyiknek. Kiraktak ugye egy ilyen gladiátoros képet, majd a kép alá oda rakták a létrát. De a saját létrájukat oda rakták. Ez a háborúzás professzionális szintje egyébként, ahogy űzik. Hát szelleme, szóval ebben azért van szellem. Én azért egyébként nagyon szórakoztatónak tartom. Aztán, még ezzel mindig nem volt vége, mert hogy közben a szomszédok figyelték azt, hogy micsoda csatározás zajlik a két szomszéd között. Kicsit izgultak, hogy nehogy gyorsan befejeződjön vele. A szolidaritásukat kifejezve a többi lakó kihelyezett egy létrát az udvarára. Nagyon nagy. Tehát aki a létrással van kirakott létrát? Az kirakott egy létrát, hogy mi veled vagyunk. Hülye a szomszéd, mert egy kint hagyott létre miatt molinót rak ki. És hát ők is kiraktak egy létrát. Erre következő lépés. A szomszéd akcióba lépett. És azt mondta, rendben van, háború, legyen háború. Díszkivilágítást hozatott a molinóhoz, hogy éjszaka is lássák, amik arra mennek, és kivilágította díszkivilágítással a molinót, hogy lássák azok, akik arra mennek, hogy milyen trehány a szomszéd, és lássák az ő feliratát. Ugye szórakoztató és kultúrált. Itt nem arról van szó, hogy akkor most majd, hogy ilyen kutyaszarral kezded el dobálni a másiknak a redőnyét. Nagyon jó, meg, hogy persze. Ez intelligens, ez finom. Mm. A létrászomszéd, aki világított molinóra, újra akcióba lépett. És kirakott egy feliratot. Ő is, vagy molinó formájában, nem tudom, mire azt írta, használt létrákat keresek. És elrakta az udvart. Nagyon jó. Van, aki pedig végig a Facebookon archiválta, és tulajdonképpen így lett ebből hír, hogy néhány lakó ugye folyamatosan ebben a nagy eseménytengerben ugye hát hanem dokumentált, és megnézték ugye, hogy ez hogy zajlik, és fölrakták a Facebookra. Így lett ebből hír. Hogy mi az ügyvége, sajnos arról egyébként nem tudunk, de valószínű, hogy egy idő után ezzel jól lehet szórakozni, nem? Ezzel sokáig el vagy. Biztos vagyok benne. Sokáig el vagy. Jó, mondjuk ott Pennsylvániában lehet, hogy mindenkinek fegyver van, tehát azért Igen, inkább így üzengetnek, mint a shotgunnal. Óvatosnak kell lenni. Nem mész át a szomszédhoz, csak úgy nehogy az legyen, hogy egy bizonyos távolságon belőle kerülsz, amikor már ilyen zavaró a közelséget, ráküldenek egy pár sörétet. De tényleg, mondjuk, mindenkinek fegyver van. Igen. Ezért inkább molinokkal üzengetnek. Ez a kultúrált formája. Ez egy kultúrált formája. Na, keresünk nagy szomszéd háborúkat, ahol hosszú évek óta zajlik a csata. Ez a válaszolgatás, ez a felelgetés. Igen, de tehát ezen a vonalon kéne maradni, mert az, hogy egyébként csinált valamit, átmentem, megütöttem, az se rossz sztori, de amikor így évekig ezt tudod, egy picit arrébb tolod, akkor erre ő húz egy másikat. Akkor te megint arrébb tolod. Igen, átulik hozzánk az a rohadt ringló. Még egyszer szólok, aztán levágom az ágokat. Szóltam a múltkor, levágtam az ágokat. Amik átlógnak. Igen, jó, akkor a lehullott ringlót én viszont átdobáltam hozzá. Ne dobáld, miért dobáltam? Igen, olyanok írjanak tényleg, ahol nem csak egyszeri kiszúrás, vagy kibabrálás, vagy veszekedés volt, hanem azok írjanak nekünk, akik évek óta szisztematikus módon gyilkolják a másikat. Vagy egymást. Azt is írjátok meg, hogy ő mit tett ellenetek, és hol tart a háború. De hát most ott tényleg olyanokat keresünk, akik rendszeresen, nagyon akkurátusan, szisztematikusan úgy tesznek a másik alá, hogy ez egy évek óta szomszédháborúba torkollott már, és évek óta zajlik a történet. Üzengetnek, kiszúrnak vele, firkálják a hamis ciprusok. Tehát hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon komoly ügyekről beszélünk alapvetően. Hát abját ez mindig egy banális dolog, yeah. Nem? Tehát mindig. Banális dologból indul, aztán komoly háború lehet belőle, de ha megnézed az alapkonfliktus, az mindig valami nagyon egyszerű. Ez áthullott a levél. Azt hiszed, hogy viccel, amikor először elmondja. Azt hiszed, hogy nyilván ez csak valami tréfa. De igen. De ő tényleg zavarja. Milyenkor a jobb megoldás? Alá menni mi és lenne, megcsinálni, amit kér? Elvágni az összes tujjátba. Igen. Na, itt nincs üzengetés. Ott látod a Janinál, rögtön tettek mezeire. Érted, hogy a kerítés fölött így végig. Ezt meséltem, hogy nálunk szisztematikusan adsátok, amikor én nem szedtem össze novemberben az összegyűjtött levelet, ezt ugye elmeséltem nektek. Akkor a baloldali szomszédom egy nagyon helyes idős házaspár lakik, nagyon látványosan... Áldobott egy benzinsor, mondjuk, meggyújt. Csak ilyen tűzgolyó landolt a kertemben. Nem, ő akkor összegyűjtötte a saját leveleit, tehát nem nyúlt az enyémhez. Behúzta úgy az utca közepére, hogy az már az én házam előtt legyen. Rakott egy ilyen, hát egy mágiát belőle. Jelensd föl! Egy akkora mágiát, hogy a kocsival, de még amikor már csak hamu volt, sem mertél neki menni. A szállt a pernye, és ez nagyon finom mozdulat, hogy... És akkor jött, láttam, hogy jön a füst, néztem, mondom, hát a néni akkor egy kicsit éget, milyen pedáns, milyen körültekintő. Milyen precíz. Összegyűjtötte a leveleket, és éget a saját ház előtt, kimentem, és nem, azt láttam, mondom, hogy egy ilyen... Te házad előtt éget. Az én házam előtt egy ilyen 4 méter x 4 méteres levélhalmot gyújtott be a néni, finoman sepergetett, néha kicsit átnézett, köszönt nagyon nagyot, hogy jó reggelt, vagy jó napot, és elégette úgy a leveleket, hogy egy évig egy ilyen fekete kráter volt a ház előtt, amit aztán nem tudsz nagyon semmit csinálni. Tehát a pernyét szétviszi az eső, meg a szél, ott van. Jelezte, hogy szedjem össze én is a levelet. De miért nem jön át szólni? Előtt, miért egyébként... csinálja ezt? Egyébként pedig te följelenthetted volna, mert nem vagyok ilyen. Kiszúrtam a kerekét. Átpásztam, és elvágtam a csirkei torkát. Volt nagy csírás, nyilvás reggel. Nem, én ebben nem megyek bele. Akkor tök magad szórtam át a csirkét. Új kaját, mint kacsa, lokedli. Nem vagyok ilyen. Nálunk több ilyen is volt. Ez a fekete kör ilyen mementónak, nem? Ott maradt ez a fekete kör, és akkor én mindig ilyen kicsit rossz lelkiismerettel mentem haza, és inkább arra gondoltam, nem arra, hogy álljak bosszút, hanem igaza van a néni, neki milyen trehány vagyok. Hogy lekér egy gyep téglászra. Az egész területen. Szóval nálunk is volt ilyen kicsi, de ez sosem ment egy ilyen el odáig, hogy komoly szomszédháború legyen belőle, csak ilyen finom üzengetés, finom kis tüzelgetés, kis üzenetváltások voltak, de hát kevésbé verbális. De ez már befejeződött. Formában. Tessék? Ez már befejeződött már, tehát ez már nincs. Már lezárult köztetek, amióta a néni szanatóriumban van. Van egy orvos ismerősöm. Kényszerzubonyjal vitték el a nénit, nem tudta, hogy miért. Én integettem, és azt mondtam, jó utat. Papír. Egy kisebb vagyomba került a papír. Nem vagyok bolond, de hogy nem. Csókolom, jó mulatást. Tudják, hogy mindegyik ezt mondja. A papír. Igen. Én nem láttam azt a papírt, én láttam, de én intéztem. Na, igen, szóval hát ilyen kisebb szomszédháborúban már én is részt vettem. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Hosszú évek óta zajló, nagyon nem eldurvult, de azért hát olyan szomszédháborúkat várunk, ami azért hosszú ideje zajlik, és hát adtok a másik. És az is írja mindenképpen, aki most ebben a pillanatban dobáját a szomszéd kerítésén át a havat. Igen. SMS számunk 0-20-311-111, jó, de Viberen is jöhetnek az üzenetek, mi pedig jövünk a hírek után. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mester Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andró. Juvék. Briklék. Lemingers. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja elő a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top 500 forró drótja 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, 2 perc múlva a Hello. Drága hallgatunk, itt vagyunk a Rádió 1-en, és örömteli hírünk van, megjöttek a hallgatottságért. Gyerekek, gyerekek! Tapsot, neki így van, remek hallgatottsági adataink vannak. Köszönjük szépen. Ugye hát most országos kereskedelmi rádió nincsen, így azok, ami nem tudunk versenyezni, jelen pillanatban mi sem vagyunk még országosak. Viszont a nem országos rádióban országszerzője, hallgatottságban a rádióra. Bocsássatok meg. Szép volt, fiú! Így van, előttünk csak a Kossuth meg a Petőfi van, országosan. De egyébként a kereskedelmi rádiók versenyében egyértelműen visszük most a prímet. Köszönjük szépen a bizalmat, nagyon jó fejek vagytok, hogy bizony hallgattok. Ezek nagyon, nagyon jó hírek voltak tegnap. A szomszédolásról beszélgettünk, de előtte gyorsan egy pici közlekedés. A Váci nyugati vonalon, a zónázó vonalon minden állomáson megállósot csináltak. Már 14 perce úton kéne lennünk, még az állomáson áll a vonat. Köszönjük, MÁV. Hát tudjátok, hogy sok minden zavarja a MÁV-ot, úgyhogy ne bántsuk őket. A lehulló levelek, a hóesés, a nyári meleg, amikor a sínek elmozdulnak. Minden évszakban van valami kis kincs, úgyhogy kitartás. Sokan állnak most a dugóban autóval, vonattal, BKV-val. Hát ez majd ilyen nap lesz. Leesett 3 centi hó, ez masszívan megbénítja az országot. Megszoktuk már egyébként, hogy megváltozott már ez a régi szlogen. Hív a vasút, vár az utas. Így van. Így van. Ha mindenki hülyén néz ki, te sem nézel ki hülyén. Itt az influenza szezon, vegyetek fel maszkot a BKV-n. Bálint, ez egy szép új világ lenne, de ez Magyarország nem csinálják, a japánok, kínaiak, ázsiaiak előszeretettel járkálnak maszkban. Vagy félnek, vagy magukat védik, vagy ők influenzásak, de nagyon szeretnek maszkban repülni, úton lenni, tömegközlekedni. Igen. M2-es Csillivili Tisztategödnél megáll Budapest felé, tudja valaki, hogy miért? Nem, de szerintem elküldik a hallgatók, illetve többen kérdezitek a budakeszi utat, hogy mi a helyzet, áll mindenki egy helyben, mondjatok léci infót, jó, a budakeszi útról, hogy segítsünk azoknak, akik ott vannak, többek között a gyerekem is, úgyhogy szegény. Igen, áll a dugóban, hogy haladjon az iskolába, küldjetek már el, hogy mi a baj a budakeszi úton, csak a szokásos, vagy valahol ott a Vadaspark környékén, vagy már a lefelé vezető oldalon, ami a Hűvösvölgyi úthoz visz, van egy baleset, és emiatt halt meg a budakeszi út, mert hosszú ideje áldogálás van, jó? Aki arra megy, segítsen. Na, mi pedig ugye egy pennsylvániai családról beszélgettünk még a hírek előtt, ahol eldurvult a szomszédháború, de szellemesen durvult el. Tehát nem az lett a vége, hogy lövöldöznek egymásra. Ugye valaki kint hagyott egy létrát, a másik lakó kirakott egy molinót, hogy ezt nem csinálhatja, aztán a lakó, meg, aki kint hagyta a létrát, kirakott egy másik molinót, hogy használt létrákat keres, az első lakó kivilágította a kirakott molinóját, szóval szellemesen háborúznak. Mi pedig arról beszélgettünk, hogy ahol szomszéd van, ott háború előbb-utóbb lesz, vagy volt, vagy folyamatosan zajlik. Ez olyan, mint egy hidegháború, vagy egy állóháború, ahol kicsi pszichés hadviseléssel próbál az ellenfél némi előnyt szerezni, megoldás igazából nincs, fegyverletétel nincs, ha ez egyszer elindul, akár évekig is zajlik. És nincs vége. Nincs megállás, csak a költözés. Vagy te költözöl, vagy ő murdál meg, vagy költözik hát el. És sok helyen sajnos erre is megy ki a játék. Hát ha valaki bedobja a török között. Na, szerintem ez a megoldása, tehát itt a költözés vagy a halál. Itt nincs más. Kibékülés nagyon ritka. Költözés vagy halál. Költözés vagy halál, ez a megoldás. Na, nézzük az SMS-eket. Zoli bácsi felmurváztatta a háza előtti utat, így az esővíz hozzám folyt. Ekkor én is felmurváztattam magam előtt, így már hozzáfolyt. Ezt addig csináltuk, amíg meg nem emeltük az út szintjét kb. 20 centivel, és a garázsba már lefelé lehetett csak beállni. Aztán az egyik nap találkoztunk, és megbeszéltük, hogy felezve a költségeket, megcsináltatjuk a víz elvezetést, és tulajdonképpen ez megoldott. Hát, hogy elsőre még nem jutott eszetekbe. Hát én azt nem értem. Hát most tudod, hogy ha te ráépítesz, akkor ő még rárak az útra egy kicsit. Nem? Hát de hogy nem. Egyre rosszabb lesz. Az lesz, elsőre átmész, Sanyi bácsi, csináljuk, meg felesbe jó lesz. És kész, ennyi lett volna, és megúsztatok volna egy csomó idegeskedést. Igen. Nálunk kb. 30 éve zajlik a probléma ugyanaz, mint amit hallok. A mi lakunk fölött és a lábunk fölöttünk lakik, a lábunk dübörgése zavarja. Fölfelé? Ugye nem, mi lakunk fölötte. Ja, a lábunk dübörgése zavarja, jogos, igen. Folyamatosan rázza és üti a fűtéscsöveket. van egy nagy lányom, aki most tölti be az 5. éves kort, és 2 kicsi ikerlány, akik most töltik a 2-t, mindegyik gyerek sír, ha rázza a szomszéd a csövet. Jézusom, ilyen börtönmorze. Igen. És hogy szép már kétszer kint voltak a rendőrök, mert hangosak a kicsik léptei. Ti mit tennétek? Hát ez egy nehéz. A 2 éves rendőrök. Hát futnak a gyerekek. Tegyél szivacsot a lábára. Nem vállaltam volna a gyereket. Nem tudjuk őket megrendszabályozni. Én annyira tudom, hogy miről van szó, hogy náluk gyakorlatilag ugyanez történt. Annak idején mi filcet raktunk a gyereknek a papucsára, hogy nehogy véletlenül zavarja az alattunk lakót, akinek egyébként 2 gyereke volt, tehát ő tökéletesen tisztában volt. Amikor a filc az picit erős, a filc az picit erős. De tényleg, mi ezt megléptük. Annyira konfliktus kerülők voltunk, hogy ezt simán megléptük, a gyereknek filc volt a papucsán. De én a lábában. Igaz, hogy 4-szer esett el egy nap annyit, annyira csúszott, de a gyerek korcsolyázott a parkot. 2 lába, 2 keze gyors kötözővel volt maga mögé. Igen. Sajnos nálunk eldurult a dolog olyannyira, hogy elköltöztünk és perlett belőle. A felettünk lakóhölgy a fiával élt együtt, nem tetszett neki, hogy mi egész jól élünk, ezért ő kitalált mindenféle indokot, hogy bosszantson minket. A házunk elé rázta a szőnyeget, direkt éjszaka dobálta a cuccait, úgyhogy döbörögjön. Állandóan este, mikor kijön haza és megy el, és meg akart átkozni minket. Mocsorászott magában az asszony, mondva csinált indokokkal feljelentett minket. A feljelentésben az állt, hogy mi gázt engedtünk fel hozzá, rasszisták vagyunk, mert közünk van a maffiához. Sötétített a üveg van az autónkon, és meg akarjuk őket mérgezni. Ott már azért komoly gondok voltak, természetesen a pert mi nyertük. Szandi küldte nekünk. A Viberen is nagyon jó üzenetek vannak. Ó, Zoli küldött át egy szenzációsat fotóval mellékelve. Hát az... Szomszéd 3 éve építkezett. A szerkezet mögött egy ablak van, amit anyám szerint figyelnek minket. Azóta az egész kert hidegháborúra van berendezkedve. Anyám mindent tud, ami az utcában történik. Egy 2x2 méteres átlátás gátló a csúcs. Muter építette 90 ezerért, és küldött róla fotót, nagyon durva. Képzeljétek el egy családi házat, amit előről látunk, és a családi házon van egy kis ablak, de a kis ablakot nem látod, mert egy ilyen plexi reklámtábla-szerű dolog van elé építve, amit akkor Laci Muterja épített, vagy Zoli Muterja épített, átlátásgátló. A mama védelem van. Zseniális a mama, mert a saját kertedbe ezt megépítheted. Igen. Gondold el, szomszédodunk egy nap kinézett, és azt látta, hogy egy ilyen műanyag plexi van előtte. Igen, mert a mama beépítette az átlátásgátlót. Hogy van? Megtörölgött a szemét egyszer, kétszer, háromszor, de még mindig nem látta. Szenzációs. 6 éve lakom új helyen, ezt is Viberen kaptunk, azóta a szomszédom azt hiszi, hogy mérges gázzal meg akarom ölni, mert egyszer rámertem szólni, hogy a kutyáját ne a közös erkélyen tárolja és ugattassa. Azóta a közös képviselőt is rám küldte, hogy kinevessük. A kutya egyébként azóta megdöglött. Szintén Viberre jött, a szomszéd barackpálya több ága átlógott, levelek, barackok áthullottak hozzánk. Az átlógott barackokra azt mondta a szomszéd, akivel által 20 éve jobban voltunk, hogy szedjük le, mérjük le, és kilonkénti árban eladja nekünk a lehullottakat. Igazi paré, tényleg ez. És a lehullottat is ki kell fizetni a szefre árban? Igen. Abból meg biztos pálinkát főzel, mi? Nyomottáron. Ha mi leszedjük, azt eladja nekünk, a lehullottak ingyenesek. Ó, de rendes. Igen. Hozzáteszem a fekete szedret, ami a kerítésén lógált tőlünk, ingyen zabálta le az unokáival. A személy. Nagyon jó. Azóta egyébként leszedjük a barackokat, és átdobálunk minden zacskóstól. 1 éve tart a háború. 6 év telt el, de a barackvának már nincsenek a telkünkön. Tehát a ágak már nincsenek a telkünkön. Tehát valószínű, hogy azt levágták. Van egy hallgatónk is a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Adri! Hello! Na, nálunk meg az történt, hogy anyukám mégkat mindig zavarta, hogy a szomszéd kakasa az így átlógott, mert ugye nincsenek kerítések a házak között, ahol lakunk, és akkor minden hajnalban átlógott, és hajnal 4-től már ott kukorék volt az ablakuk alatt. És akkor egyszer anyukám így éjszaka, így hajnalban, így nekiugrott a kakasnak, és megfogta, és levágta. Ne! Korrekt, jó! Ne, komolyan! Ne. Kakas pörkölt! Igen, és akkor azóta a szomszéd már inkább csak némakacsákat tart, de amúgy szerintem nem tudja, mert ez még most nyáron történt, nem tudja, hogy hogyan tűnt el a kakasra. De várjál, te láttad az akciót, vagy csak anyád mesélt, hogy levágtam? Vagy láttad anyádat nem, egy késsel elindulni? Nem, vasárnap azt tettük meg. Meg is kajálod, hát ez a korrekt. Látod, kislányom? Ez a kakas tegnap még énekelt, még kukorékolt. Mondjuk az egy picit elegánsabb lett volna, ha levág, és konyha készen odaadja a szomszédnak. Nem, ha megfőzése nem kérek kis kakaspörköltet, szomszédasszony. Ritka csemegek. És te láttad magát az akciót is, vagy csak már, ahogy a kakasleves szervírozta? Nem, hát úgy van, hogy én már felnőttem, és külön lakok tőlük, és akkor, mikor mentem át hozzájuk, akkor mondta anyukám, hogy hát most már többet nem fog kukorékolni a szomszéd kakasa, mert egyébként mindig mondta, hogy nagyon bosszantja őket, hogy már hajnal 4-kor felkelti őket a kukorékolásával, de mindig pont az ablakuk alatt, mert ugye nekik a hálószobájuk hátul van, és akkor a szomszéd meg ott tartja a kakasokat. csak ne csináljon belőle rendszert a mama, ne legyen az, hogy a következő hétvégén átmész, és ma mit főztél? Na, kacsa sült. Miért kacsa? Nem, nem, nem. Látod anyádat, hogy... Hát akkor előbb-utóbb ez lesz a sors. És nem láttál anyukádnak az interneten megint a felületeket, hogyan öljük meg egy kakast? A Google-ba rákeresni. Tehát ő tudta, hogy kell levágni egy kakast? Persze, hát mi faluban lakunk, és akkor nekünk is van kakas, meg tyúk. És akkor nekem anyukám szokta amúgy is levágni, tehát én nem vágnám le soha, mert eléggé félek tőlük. Hát olyanok vagytok, mint a VUG-ban, amikor anyád elindul, kérdezi, mit szeretnél, mondod, hogy libát, kakast, csukot is, és igen, kérdés, és hozza. Libás? Kakast. Szóval Mahomek szédom. Hozza. Mit tenni? Köszi, hogy elmondtad. Puszi, csáó. Szia. Sziasztok, sziasztok. Nálunk a szomszéd idős nő mindenért rendőrt hívott, ha levágtam egy elszáradt ágat, vagy este elemlámpával kimentem a kertbe, mindenért kihívta a rendőrt. Egy ismerősöm mesélte, hogy az utcájában az egyik utcabéli pasas folyamatosan a szomszédja elé parkolt, erre a szomszéd hapsi vett egy forgalmi nélküli Ladát 50 000 forintért, leállította a parkoló azon részére a szomszéd át, hogy senki ne tudjon oda parkolni. Egy métert nem ment vele soha, csak azért, hogy bosszút álljon, hogy a szomszédja agyvérzést kapjon. A mi szomszédunk a Spice ablakából figyelt, erre akkor jöttünk rá, amikor a nővéremmel kifeküdtünk napozni, erre ő mérgesen átjött, erkölcstelennek nevezett minket, aput pedig leteremtette, hogy miért nem talál vagy ad nekünk valami munkát, ahelyett, hogy ott feküdnénk kint. 13. kerületben a szomszéd állandóan leköpködi az autómat, mert a ház előtt parkolok. Azt hiszi, hogy ez az ő parkolója. Az utcafrontról beszélünk, ahol ingyenes a parkolás. Én erre még nem reagáltam semmit. Inkább máshova állok, mert félek, hogy kárt ez az autómban. 120 kilós a pasi egyébként, tehát lehet, hogy jobb nem vele konfrontálódni. Norbi, köszi, hogy elküldted nekünk. Édesanyám még szomszédja a csúcs, 3 évtizede zajlik egyébként a hidegháború. Apuék csináltak garást és széntárolót a kerítés mentén. Irma néninek ez nem volt szimpi. Összeszedte az összes hittet az udvarból, és a kerítés részein keresztül áttuszkolt. Hát anyéknek a garázsa. Hogy is, csak nagyon jó. Télen a havat rendszeresen a mi árkunkba hordja. Ha a tyúkjai éhesek, akkor többször rajta kaptuk, hogy átmászik hozzánk az udvarba. Szed nekik zöldet, amelyik szimpi, és visszaviszi, hogy megegyék a tyúkot. Átmászik a mama a kerítés. Írd már meg. Ott van vitalitás. Igen. Az a szerencsé, hogy anyjék jámbor vidéki emberek csak legyintenek rá. Puszi nektek soja. Azért, amikor látod a szomszédot iparkodni a kerítéseden. Nem? Hogy hívják a mamát? Mit Irma néni. Irma néni. Másszom már le arról a rohadt kerítés, mert össze fogja törni magát. Valaki megint van átsuk. Irma néni. Tyúkurcet. Én azért lehet, hogy söréttel alá pörkölnék Irma néninek. Amikor 6-szor a másznát a szomszéd, azt már kevésbé tudnám tolerálni. Szögesdrót a kerítés tetejére. Kis tomporával ott fönnak a kis Halloween-jében Irma néni. Szedi a tyúkoknak az ölde. A kis nejlon pongyolájába. Na jó, hát pont ilyen SMS-ekre gondoltunk. Igen, ez egyébként ez törvényszerű, tehát ahol szomszéd van, ott előbb-utóbb háború van. Vagy volt, vagy lesz egész. 65 biztos. Körüli most. Akkor van van a néniben vitamin, 65 hát, évesen még átmászik a kerítésen a tyúkoknak zöldért. Egy Masters falmászó versenyen lehet, hogy még lenne keresni valója. Igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Milyen idő lesz, Feri, ezt mondd el nekem gyorsan. Remek, az autókban odabent, tehát ott meleg lesz, és jó idő, viszont nem lehet közlekedni. Leesett hó miatt, érted? -3 és +5 fok. Most esett le! Na azért mondom, hogy jó, ne röhögjél, nézd meg. +5 fok, érted? Azt tudod, miért jó? Mert elolvad a hó, ennyi. Az jó, de ezt tudod, kinek jó? Az FKF-nek leginkább. Hát legalább rajta segítsünk. Visszaifatják azt a 3 hókot róla, nem amortizálódnak a gépek. Igen, szóval mi van? Ennyi, +5 fok lesz délután, és jó idő, lehet síelni. Eplényben 90, Visegrádon 60, Mátra Szent István meg 55 centi a hó. Az csecse. Azok jó. Gondolom, én már nem síelek. Az síelhető. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Csoki Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Az miért van, hogyha kiejtem a telefont a kezemből, azonnal azt írja, hogy érvénytelen szín, és mindig ki kell kapcsolni, és vissza kell kapcsolni, mert elmozdul a színkártya? Nem, mert iPhone. Az ennyi, ez nem egy védelem, érted? Hogyha illetéktelen viszi tényleg? El, akkor ne tudjon belépni az adataidba. Jó, nem, ideológia is van, csak szervizni. Figyeljétek, kézben robbanós. Azért óvatosan, mert azért még az... a három generációval korábbi. Azért, hát, mert nem mersz egy újat venni. Nem mersz újat venni, mert fölrobban a kezedben. Biztonság kedvéért, nem tudom, mire állna a ketyegben. Igen, óvatosan. Na jó van. Elég volt itt kell bajni, menjünk haza, nem? Én szerintem jók voltunk. A csúcson hagyjuk abba szerintem, nem? Most hallgatnak minket a legtöbben, amióta itt vagyunk. Állnak a dugóban, hova? Így van, hallgassátok meg az én csomámat. Szevasztok! Jó, én csomám van nélkül, nem élünk sehova. 2 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatóink, itt vagyunk, 8 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. És itt vagyunk Budakeszi útrendlől, sima ügy, semmi, a lámpa megfogja, de utána jól lehet haladni. Na, töltöttünk fel a Facebookra egy klassz kis videót. Itt van. Tiédre, ugye ez fontos, tehát a... most ne a izét nézzük meg. Így van, Bali, tiéden van. Bali saját oldalára. Végre, nagyon fontos a mozgás. 2017-ben valami. Nagyon fontos a sport. Nagyon fontos a sport, nagyon fontos a mozgás, egy ilyen kis lassított felvételes hógolyózást töltöttünk, belelassítottuk a felvételbe. Bementük a hegyvidékre. Így van, és lelassítottuk a felvételt. Nézzétek meg minden egyes részletet, nem maradjatok el semmiről, mindenki éppen nézzetek, még érdemes. Ki kell találnom, mit csinálják ezzel a Facebookkal? Mert mi? Szüntes meg. Most már lehet 2017, hajd a francba. Van már 400 ezer ember ott. Igen, majdnem 400 ezeren vagyunk, hát egy kis túlzásom, de 360 ezeren, de olyan lelkismert furdásom, hogy nem csinálok semmit. Kell nincs, valaki, aki csinálja ezt rendszeresen. Nincs közlés kényszerem egyszerűen. Tehát, hogy most ez a videó, ennek örülök, ez jó vicces, de hogy egyébként meg ez a napi 3 poszt, vagy 8... Egyet valamiről. Itt ülök az autó, megyek. Jó. Most ezt az automatát lefotóztam, mert tényleg rossz napom volt egyébként. Beteg volt a gyerek, meg egy csomó minden volt, és amikor nagyon nyomorultul érzed magad, és még azt se adja ki az üdítőt, akkor rájössz, hogy nagyon, nagyon nagy lúzer vagy. Jó, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy az ott a Garden küldött raklapszámra. Nagyon helyesek voltak, ők látták a Facebookon, és higgyetek el, mondom, nem azért tettem ki, csak szórakoztatott a saját nyomorúságom, hogy mondom, ha rossz napod van, még 400 forintos italautomatából se jön ki a 400 forintos ital, és küldtek egy csomót tényleg. Nagyon aranyosak voltak. Köszönjük szépen. De mindez, hogy kéne vele valamit csinálni? Láttam, Endiék is küldtek piát. Honnan a Golden Globe? Nem, az asztalon. A Golden Globe-ról? Nem, miénk még nem ért ide. Igen. Timi küldött nekünk egy piát az a hallgatottság miatt a Golden Globe-ról, vagy honnan? Nem tudom éppen, most melyik is, hol tengődik éppen, vagy merre van. Igen, hát ha már a hallgatottság, és ezt említettük, azért jó híreink is vannak, legalábbis mi nagyon örülünk, és ez nyilván rólatok is szól, drága rádió egy hallgatók. Ugye, csak a megfogalmazást mondom, hogy a legtöbb napi hallgatót félmillióan október óta a Rádió 1 nyerte meg magának, született ugye cika hallgatottságról. Az előrelépés az egyik fő oka lehet minden bizonnyal, hogy a legsikeresebb hazai rádióműsor a Morning Show és a stábja 2016. december 5-e óta a Rádió 1-en hallható, és a másik pedig a hálózat folyamatos bővítése, a vételkörzet növekedése. Gyerekek, gyönyörűek lettek a hallgatottsági adatai. Szerintem meg sokat javult Kuki. 2 hét után. Ugye hát mi 2 hete vagyunk azért tulajdonképpen, de hát itt van Kuki, meg hát a többi műsor. Ez nem csak saját érdem, de baromi jó lett a Rádió 1 hallgatottsága. Úgyhogy igazából 2 hetet mértek. De mi beleestünk ebbe mi beleestünk a mérésbe, így van. Így van. Nem. Akkor kezdtek mérni, mikor mi is jöttünk. Beleestünk a mérésbe, és aztán mérnek majd bennünket, ugye most januárban. Ja, vagy Istenem, most 2 hétig, vagy a következő héttől kezdve 2 hétig, nem tudom pontosan, de most is van mérés. És hát lenyomtuk az összes nem országos kereskedelmi rádiót. Úgyhogy ez nagy dolog. Hát ugye nincsen országos kereskedelmi. Nincs. Tehát a Petőfi és a Kossuth van most előttünk. Csak a közszolgáltiak vannak ott. Érdemes megnézni egyébként a Petőfi reggeli műsorának hallgatót. Igen. Valaki írta, hogy láttam a Facebook videót, röhelyesek vagytok, Balázs, egyszerű Jani, kisgyerek Ferivel, minden rendben van. Ezért csináltuk. Ezért csináltuk, igen. Na, akkor jól értelmeztem. Jól, egyébként ez volt a célja, és lassítás van a videóban, úgy nézzétek. Beatrixnek hanyadik ilyen savazós SMS? Én bírom, én nagyon bírom, igen, a savaznak, nekem ezzel semmi bajom, én szeretem. Lehet, hogy komolyan gondoltam. Na, szóval mit csinálják ezzel a Facebook oldalra? Segítsetek? Adjuk oda jótékony célra. Van valami szervezet, aki mitén segít a szegényeken, segít a beteg gyerekeken, nekik jó egy Facebook oldal. Át lehet nevezni? Facebookon nem mi? Laci, át lehet nevezni Facebook? Át lehet nevezni. Figyelj, vedd fel a kapcsolatot azokkal, akik eddig az engedélyed nélkül készítettek Facebook oldalát, és add el neki. És igen, add el neki, vagy csinálják ők helyetted. Egy kisebb összegért, szóval szolgáltassátok már valamit erre az oldalra. Mert itt hever majdnem 400 ezer. Kell egy profi. Én nem akarok belemenni ilyen sárdobálásba. Adod a kasszatévének, csinálj ő. Milyen sárdobálásba? Hát úgy értem, hogy így kiteregetni, meg beszólogatni, meg én erre ilyen felületet nem akarok. Hát ott most, ami történik a majka, ja, meg nem a kasszabát, a fenyő, meg a... Arra itt van a rádió, ott el tudod mondani. Hát sokkal jobb forma rádió, így van. Na, figyeljtek, következőt akarom elmondani. Pedig a két emberben, tehát a két emberben minden megvan, ami benned megvan. Népszerű vagy, befutott és megvilágosodott. Igen, a három emberből összeállok én. Kicsit fenyőben, kicsit majka, kicsit kaszatini. Az egyik vicces, a másik népszerű, a harmadik meg éppen elindult. Na, El Caminón sokat szóra és kezd megvilágosodni, úgyhogy hárman kitesznek egy Balást. Tulajdonképpen ez erről szól. Nem, nyilván fogom használni, meg ha olyan van, akkor gondoltam, hogy így egy-két ilyen közügyről így kiírom a véleményemet, vagy írok egy ilyen kis hosszabb, csak az meg lusta vagyok. Na. Mondj videót mondjuk, csinálj egy videót. Mondd el. Ha? És akkor nem mondd kell el, leírni. Mondd el, miben. Hát a közügyről ne ír, hanem videó felvétel. Jó. Ne legyél nagyon konkrét. Tehát írd azt, hogy kiírod tökön belétek, és akkor találják, hogy ki lesz. Igen. Na, kapjátok be. Nem, igen. Kapjátok be. Na, Bali, megint berágott. Igen, ne vajon kire. Találjátok ki. Azt nem mondom. Így van. Helyes megfékés megküldtök között. Én Rádió 1-essel csomagot fogunk kisosolni. És minden nap kiírnék valamit, hogy mi mérgelődöm. Szeretik a kis videónkat, a kis hógolyózós videónkat. De olyan jó hógolyózni, nem? Az ember ezeket már el is felejti. Hány éve nem csináltál a legjobb. Ilyen. Nem volt hó. Nem volt nagyon. Nem volt nagyon hó, igen. Na, csak egy asszisztens kéne neked a fészre. Lehet egyébként, ez a megoldás. Na jó, de a képet annak is el kell küldeni. Hát így is kell. Jó. Hát a casting idejét érdekelne is. Castingoljunk egyet. Szerintem egy bajnak asszisztens. Igen, az utolsó interjú a Vikivel készül. Az biztos. Ha azon átmegy, akkor föl van mire. Igen. Mire castingoljuk, és az utolsó interjú. Kicsi van három jelölt. Megmutatom őket. Jó, döntsél te. De ha ebből a castingból is két gyerek lesz, akkor lehet, hogy befarcolsz. Az biztos. Trafi az M3-ason, a 185-ös körnél Budapest felé haladó. Méri Galaxis Gabi. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Aztán van valami baj a vonatokkal. Mindjárt megtalálom, mert itt van. Várjatok. Mindjárt varázsolok. Ráérünk, vonatról van szó. Igen, megvan a Vác Budapest vonalon a késés oka. Alsógödnél nem működik a fénysorompó, és a vonatoknak csak 5 km/h szabad menni az érintett szakasz környékén. Gyuri küldte nekünk. Miért áll Pomász Budakalász egy órája? Nem lehet haladni előre, mintha egy nagy parkolóban állnánk, minden út be van állva, nem lehet kijutni sehol a Szentendrei útra, ráadásul újra elkezdett esni a hó. A Váci nyugati vonalon a zónázó vonatból minden állomáson megállósat csináltak, állunk egy helybe továbbra is. Ha elindultunk, akkor szólok. Soroksáron a Templom utcában 3-as karamból. Jaj! Na, ha, ki na, jön? Na. Maradjen, maradjen. Mindkét irányból lezárva, ezt pedig Reni küldte. Illetve írt egy hallgató, hogy adjam az unofficial oldalnak. És akkor... Jó. És akkor megvagyunk, igen. Na, gyerekek, jó a műsor. 10M, mit sem megyek a városban, és megszabadom. 10M? 10 millióért? Na, azt hittem, hogy bónuszt kapunk. Igen, uta. Már most? Ennének is tetszik a hallgatottság, és kérte, hogy adjunk egy számot. 10 plusz áfáról. 10M, vagy ugyanennyi magyarosfány. Árva. És küldjük el futárhal Szesőre, vagy Maldívra, nem tudom, hogy hol van. Azt mondja, Bali, ne aggódj a fész miatt, néha kevesebb is több. Ez igaz. De a Viki nem bányolni, a posztolhatná képeket Demcsák Zsuzsáról. Kopenhágában nincs TV2. Csak mondom, hogy... Most nem mondok semmit. Véget ér, Zsuzsi? Ja nem, most ilyen asztrokerék van. De már most 8-tól asztrokerék? 9-től elvették a főzőműsorunkat? Hát mi zajlik? Nincs már főzőműsor? Nincs. Ne csináljátok már. Pedig nagyon kedveltem Edwin Marton feleségét. Igen. Ha, mert hogy ügyesen bánik nagyon a kedves volt, igen. Ugye? Úgyhogy nagyon jó volt. Kérlek, ne beszélj angolul. Ja, igen. Hogy jön ide? Hogy jön ide a fakanál? Biztos jó, hogy antálsz. Mondtam, hogy ne beszéljünk rondán ebben a műsorban. Ne, az szexi, amikor egy nője jól főz. Igen. Ugye volt az a fiú. Laci bácsi. Ja? Ne. Benke Laci bácsi, és az olajban sütött zsír. Végy 10 liter olajat, sűzd meg 10 kiló zsírban. Így van. És írd majd bele 3,5 kiló palcal. Igen, tegyél hozzá velőt, önts le olajjal, sűzd meg zsírban. Jó étvágyat, elkészültem a serpjemét. És jó sok fehérkenyére lett meg. Nem, Edwin Marton felesége. Igen. A TV2. Nem merjük a szánkra venni a nevét. Meg nem is jut az eszembe. Nem, semmi, nem akarok semmit mondani. Ő főzött a mokka után. Így van. Nagyon szexi volt. És látom rajta, hogy szereti a főzést. Tehát szeret főzni. Aha. Ahogy lenyalogatja az ujját, ahogy ott keni az avokádókrémet. Jól főz. Ők kiköltöztek Amerikába. Megtanult és ott megtanultam, hogy főzőtanfolyamra ment. Olvastam vele egy interjút. hogy visszajött, és most itt kamatoztatja a tudását. Hát a szexi, ha egy jó csaj jól főz ráadásul, nem? Az is szexi, egy pasi jól főz, nekem kevésbé. De a csajoknak biztos szexi, hogy ott sündörög a konyhában. Falnám a nyokiát. Órák. Órák. Bemennéznél a csokis brownie-ba? Hogy folyós. Ne rúgtaszik. Na jó, Istenem! Na jó, van. Gyerek, oké, hagyjuk. Mi van ebből, hogy csokis brownie? Annyira ledósok vagyunk, hogy nem tudunk soha erről a vonatról leszállni. Anna mindegy, már tudta, hogy kell belemenni. Ez. Jó, persze, de elismerésünk jeleként beszélünk erről a dologról. Abszolút, de nem, tényleg. Hát ott volt, hogy Nigella. Szerintem mondhatom egyébként Ferivel, hogy nagy kedvencük. Mert én is imádom a nőt. Nigellától vette a Stár is ezt a új lenyalogatós, kicsit belekostolós, mindenbe beleeszem, beleiszom. Hát ez kint ugye Nigellán nagyon ment. És akkor hát és a Nigella tüdei. Hát figyelj. Én azért Istenem. Lettem volna az asszisztens. Ott bármi, abastába. Én mosogatnék neki évekig. Ahogy le akartam volna nyalni az ujját. Hagyd Nigella! Majd! Érdekes, nekem ő annyira nem. Neked, szóval neked nagyon, meglátod, nagyon. Igen, ezért szép a világ. Nagy diszkréten molett, nem? Vagy ilyen szexin molett. De akinek igen. Jól áll. Töltött galamb kicsit. Igen, nekem azt, egy számmal nagyobb, de ahogy főz, abban van valami. Abban van valami. Hát a természetesség, a közvetlenség, ez egy a tényleg. Egy igazi hangos broiler. Így Broiler, csiri. Benéznél a vaníliás odóját? Hogy mindanyám. Na, egy nagyon érdekes témát találtunk az interneten. Jól érzem, most váltottunk, ugye? Igen, várjál. Van itt. Ez volt a váltás. Ha? Egy pasi, nem tudom milyen származása egyébként, elkezdett vicceket gyűjteni Európából, amiből aztán született egy térkép, ami azt mutatja, hogy melyik nemzet, mely más nemzeten szeret a leginkább viccelődni. Ez érdekes dolog, ugye, hogy vannak a nemzetekkel kapcsolatos sztereotípiák, rajtunk kiröhög, és mi kiröhögünk. A térkép egyébként bejárta az internetet, és néhány nemzet megsértődött azon, amit gondolnak róluk. Többek között például a skótok megsértődtek. Szegény. Ugyanis konkrétan kiakadtak a skót twitterezők, hogy mi magyarok rajtuk röhögünk. Ja, hogy a skótos vicce. Igen, hogy ők milyen spúrok. Ez egy érdekes dolog, mert én azt hittem, hogy a skót viccek az egy univerzális jelenség, tehát Németországban, Franciaországban, Amerikában is vannak klasszikus skót viccek, ahol azon röhög az ember, hogy a skótok milyen spúrok. De a skótok ránk sértődtek meg, és a skót twitterezők minket kívánnak a pokolba azért, mert hogy mi magyarok egyébként rajtuk röhögünk, és kikarikírozzuk az ő szerintük egyébként nem létező jellemvonásukat, azt, hogy ők mennyire skótok. A magyarok hogy valahol unalmasak ezek a skót viccek, de például az, amivel ezt példázták, az a vicc, amit odaértek a cikkbe, az engem konkrétan azért megnövettetett. Tehát ez, amikor a pályaudvarban lett két taxi összeütközik, és az utasok közül 17-en megsérültem. Azért az jó. Az mondjuk, tényleg az jó. És arra gondoltunk, hogy felhívunk egy hazánkban élő skót nemzetiségű itt lakó állampolgárt, akinek az a neve, hogy Dez, hogy meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy valóban ennyire érzékenyen érinti a skótokat az, hogy mi magyarok rajtuk viccelődünk, illetve mások viccelődnek a skótokon. Valamint arra is kíváncsi lennék, hogy rajtunk mind viccelődnek. Vagy velünk kapcsolatosan mi a sztereotípia? Mivel viccelnek a környező országokban, vagy máshol Európában, igen, ahol mondjuk ismerik a magyarok? Mert általában ugye, bocsánat, és most ne azt legyen, hogy magyarok ne lopjatok. Ja. Igen, mert az nem volt vicces. Minden külföldi országban ez volt kiírva, hogy bárhol menték Görögországból, ki volt írva, magyarok ne lopjatok. Az mondjuk egy szomorú valóság. De hogy én nem tudok magyarokkal kapcsolatos vicceket, vagy sztereotípiákat úgy, ahogy van például tényleg a skótokról. Hogy? A környező országokban viszont általában az a jellemző, hogy a szomszédaikkal viccelődnek. Na de akkor ezt a térképet? Hát azt nem tudom, mert lehet, hogy nem tudom én, valamit félrement még ott a történelem tanítás terén, érted? Hát, vagy a földrajz tanításban. De például ugye az oroszok az ukránokkal, az ukránok az oroszokkal, hogyha a svájciak például előszeretettel viccelődnek az osztrákokkal kapcsolatban. Amit én megnéztem a térképet, és ami nekem nagyon tetszett, hogy a svédeket leginkább a norvégok foglalkoztatják, rajtuk készülők a nyelvüket, viszont a svédeken a dánok, a finnek és a norvégok is az összes szomszédjuk rajtuk készülők, és őket rögik ki. Igen. Megnéztem is a térképet, a franciák, ahogy te is mondod, a belgákon, a lengyelek a németeken, a németek visszafelé, az olaszok saját magukon, ezért azt ők nagyon szimpi, nagyon a spanyolok a portugálon, a portugál spanyolok, de tulajdonképpen mindenki azon az országon legtöbbször akik ugye mellettük élnek, laknak, és ott helyezkednek el. Igen. Tehát ez fontos. Mondjuk tőlünk Skóc egy picit arrébb. Na, itt van velünk Dez. Hello, jó reggel, szia! Halló! Halló! Halló, szia! Hello, jó reggel, szia! Dez, jó reggel. Jól mondom, Dez? Igen, Dez. Dez vagyok, igen. Dez, hello! Ez rövidítés? Már egy sporolás? Lesporoltátok a név másik felét. Figyelj, te mióta élsz Magyarországon? 8 éve. 8 éve? Igen. És előtte te mit csináltál Skóciában? Hát a Skócia és Londonban dolgoztam, egy bartender, bar manager vagyok, és utána most Magyarországon egy bar szakértő tanácsadó vagyok. Aha, tehát ilyen bar menedzser tulajdonképpen. Mixerkedés tanítás. Igen, pontosan. Uh-huh. 8 éve élsz Magyarországon, magyar a feleséged? Azért tanultál meg ennyire jól magyarul? Igen, és a aposom és anyosom nem beszél angolul, akkor muszáj, ugye? Muszáj magyarul beszélni. Meg hát az elején is csajozni jobban lehetett. Hát, na, figyelj, de te mit szóltál, amikor ezt olvastad, vagy láttad, hogy... Igen, látom a Facebookon, igen. Igen, hogy mi magyarok rajtatok viccelődünk a skótokon, hogy milyen skótok, vagy milyen spúrok. Van valóság alapja? Mert én úgy tudom, hogy egyébként igen. Nincs nagyon. Igen, de igen, emlékszem, az első pár éve, mikor itt voltunk, látom egy nagy burger gyors étterem reklám, hogy a skót ajánlat, emlékszel? Tudom, a filléres ajánlat. Igen. Ez talán a Burger Kingben volt skót filléres ajánlat. Igen. És mondtam a feleségem, ez mit jelent, és a feleségem magyarat nekem, és mondtam neki, hogy ez nagyon rasszista, ez nem szabad, és szerintem küldöm egy levél a Burger King tulajdonos, de és utána beszéltem sok a magyar barátommal és kollégá, és most értem, ez nem egy durva dolog, egy negatív dolog, mint a másik zsugori vicc, vagy valami. Ez egy okoskót vicc, érted? Ez nem túl csúnya. És nekem a humoros, a skót ember, ez egy humoros ember, és tetszik nekik, hogy van vicc, mint az, ez nem túl komoly. De alapjában véve ennek van valamiféle valóság alapja, hogy ti skótok egy kicsit jobban meghúzzátok a nadrágszíjat, spórolósabbak vagytok, odafigyeltek a pénzre, tehát ez jellemző egyébként rátok? Igen, persze, de szegény, igen, és de figyelj, ez a vicc, ez vicces nekem, hogy ha van egy ember egész világon, hogy okosabb a pénzzel, ez egy magyarok. Ez a magyar ember, ez okosabb, mint a skót, hogy mindenhol, hova megyek, a repülőgépen, hol van a magyar ember, ki nem veszi egy szendvics, vagy bent van egy... Vizz magával! Értem, mire gondolsz, tehát hogy tulajdonképpen inkább ti gondoljátok rólunk, hogy mi spórolósak vagyunk, hogy ülünk a fapadosról, most mondjuk sokszor nincs más, meg hát olcsó, és essük az otthonról hozott szalámi szendvicset, erre gondolsz. Igen, és minden szálloda, a vidéki szálloda, öres a barpult, és bent vagyunk mindenki a szoba, a házi pálinkával, és szalámi szendvics és paprika. Egyébként ebben tök igazad van, hogy mi mondjuk rátok, és közben igen. De igen. Ez most a viccet félretéve, hanyadik randevútól kezdve fizeted a feleségednek a cechét? Hányszor fizetett ő először, mikor találkoztat? És most már hordják a férfiak nadrágot? A költséghatékony, hogy szoknya helyett. De szoknya vagy, igen. Ahhoz, hogy nadrágot, persze. Furák voltunk, amikor te ide jöttél Skóciából, amikor ide költöztél, és elkezdtél itt élni, fura szokásaink vannak, vagy furák vagyunk mi magyarok nektek? Nem, nekem a magyarok nagyon szeretik a skótokat, hogy ha valaki de honnan jössz, és ha mindenki szereti, angol vagyok, és mikor én mondtam skót, akkor ez egy másik art, hogy jó, skót, a magyarok szeretik a skótokat, mint az angolok is. És a magyarok szereti egy ember, hogy ez másik vicc, hogy skót vagy, akkor sok whisky iszik, és szerintem megedszer, mint hogy van egy ember, hogy több alkohol iszik a világon, ez biztos, hogy a magyarok a pálinka van. Na jó, most igen, már megjön ránk nekünk minden. Nekünk írják a hallgatóink, hogy mi nem skótok vagyunk, mi szegény. Náluk az ember azért iszik a wellness szállodába a házi pálinkát, mert nem tudja a 3000-es koktélt kifizetni. Igen. Jött egy nagyon helyes viccem, szoktunk vicceket, ez nagyon helyes. Skót és a fia mennek a piacon. Apám, vegyünk egy dinnyét. 20 év múlva újra mennek a piacon a skót és a fia, mire azt mondja, hogy apám, vegyünk sört, mire az apja, hülye vagy, dinnyére sört. Egy sört? De ezeket te is ismered akkor, jó. Ez jó. Persze, hányszor hallottam. Igen. Egyébként ezt te értik a honfitársaid is, ugye? Tehát, hogy a skótok is értik, amikor lefordítod nekik ezeket szeretik. A vicceket. Csak nem szeretik. Hát igen, ez nem csak a Magyarországon, hogy híres a skót, hogy sporolni, vagy valami, de szerintem, ha van egy ember, aki ez nem tetszik neki, akkor nincs humoros ember, az nem én bajom. Az egyik hallgatók azt írta, hogy a verszéket például állandóan a táplálkozásuk miért például a haggisnek hívják, talán ezt a birka kaját, ez ami minden van, ami a birkában van, kívül vagy apjú. És azzal, igen, amiatt húzzák az angolok a verszéket. Hogy ilyeneket esznek? Igen. Aha. Lehet. Haggis is csak skót. Csak skót, igen. Nem ír, nem Wales, nem csak skót, igen. Ez nagyon finom, ez mint a szerintetek. Kicsi, mint a veres hurka. Nem a veres hurka, a májas hurka. Uh-huh. Ez nagyon finom, igen. És egy kis whisky, egy kis hurka, és utána... És meg is hagyunk. És mondod nekünk, hogy kolbász, meg pálink, amikor azt mondod, hogy kis whisky, meg hurka. Mi egyformák vagyunk. Tulajdonképpen tök egyformák vagyunk. Mi is iszunk meg jókat. Ugyanúgy, mint a skótok. És szeretünk matatni a szoknya alatt. Csak nem a saját szoknyánk alatt, igen. De ez nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Hallom, ott van a párod is, pusziuk őt is. Jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra. Csáva. Köszi. Hello. Szia. Hello. Gyerekek, nézem a térképet, a fehér oroszok egyedül nem viccelnek senkivel. Ők nem de lehet, hogy velük sem viccelnek, mert akkor viszont megtámadtak valaki. Tehát, hogy a fehér oroszok nem viccelnek, és velük sem esik ki. Senki viccel. Ők nem szórakoznak. Nem, ők inkább egy szóra annyi rohamot vezetnek. Nem, hát valószínűleg a Szovjetunió idején elvették a kedvüket a viccelődést. Drága hallgatók, nagyon sok külföldi hallgatónk van, akik hivatásszerűen élnek ott. Tehát Finnországban, Írországban, Angliában. Írjátok már meg, hogy amikor ti bemutatkoztatok, valószínűleg nyilván most is ugye online hallgatok bennünket, akkor mi volt a sztereotípia velünk kapcsolatban, hogy mi milyenek vagyunk? Hogy mit gondolnak a külföldiek rólunk, de nem csak amikor ide jönnek, hanem amikor rólatok kiderült valamelyik országban, Európában, Amerikában, bárhol, hogy ti magyarok vagytok. Mi volt az első, hogy élelmesek vagyunk, hogy a jéghátán is megélünk, hogy lopunk, hogy csalunk, hogy jó focizunk, hogy velünk vigyázni kell, hogy van-e valamilyen vicc a magyarokról, úgy, mint például tényleg a skótokról. Vagy tényleg mindenki ezt, hogy gulyás és puskás, és nincs nagyon más. Ezt írjátok már meg nekünk, tényleg kíváncsi vagyok, az első bemutatkozásnál. Ez tipikus ilyen angol száz viccelődés. Ja igen, hogy ilyes vagyok, magyar vagyok, igen, hát ezeket hallja az ember. Jó, ezt írjátok meg nekünk, küldjetek el SMS-ben, hogy mit gondolnak rólunk a külföldiek, jó? Várjuk az SMS-eket, 0620-311-111, ez az SMS számunk. Jönnek a hírek, aztán jövünk már is a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3.9 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, nagyon szép a város, hát most nyilván anyáznak, akik a dugóban állnak egy órára. Fent voltam a tetőn, fotózgattam a várat, a citadellát, gyönyörű, hát ki kell használni minden ilyen lehetőséget, hogyha valaki ráadásul szereti ezeket a gyönyörű építményeket itt körülöttünk, akkor azt tegye meg, mert nem sok hó van, meg lesz valószínűleg, de azért már felhaladszodott az utcáról. De gyere belém! Konkrétan ez történt. Ez történt. Egy kis türelmet tényleg. Igen. Ne az legyen már az első. Hát nehéz, állsz a dugóban, nincs eltakarítva az út, elkésel az iskolából, óvodából, nehéz, ilyenkor türelmesen. Gyerze, hát nehéz, de olyan szép, sokáig nem marad meg nálunk ez úgyse, úgyhogy nagy havazással azért már nem kell számítani, legalábbis Budapesten nem. Igen, hát a türelemfaktor az oda van. Ilyenkor reggel fél óra alatt, egy óra, fél hát óra helyett késő. Egy óra alatt érsz be a munkahelyedre, akkor azért... Tehát 3-4-9 komá tényleg ilyen vagy, hogy legszívesen kiválnál az autó, vagy kiszáll az autóba, és kiszakítanád a másikat a vezetőülésből, és ezt lenyomnál neki, mert hogy ez volt lent, mondom most így, tényleg ezt hallottam. Hát akkor mi lesz később? Na, hát elolvad állítólag, nem? plusz 5 mondják egyébként. Május, június. Igen. Most írok Vajnának ezért a számért, azt írja. Amúgy hiányoztál, mint az Angel Mama. Legyen veled az Angel Mama. Gyerekek, nincs reggel Angel Mama nélkül. Hát igen, én már megszerettem, komolyan. Igen? Azt dúdoltuk itt a Lacival az előbb. Angel Mama. Jó, jó neked. Fogadd el, az tőled tanultam. Mindig van, te mondtad. Elfogadás, érted, megértés, na. Így van. A teszt nem hazudik. Jelentsenek ezek a szavak bármit is, hogy elfogadás, megértés, egyébként tényleg így van. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy megjelent egy térkép, és egy férfi elkezdte összeszedegetni, hogy melyik nemzet ugratja melyik nemzetet. Elkezdett vicceket gyűjteni egész Európából, amiből aztán született egy térkép tulajdonképpen, és ez a térkép megmutatja, hogy mely nemzet mely másik nemzeten szeret a leginkább viccelődni, kiderült, hogy a szomszédos országok szivatják egymást leginkább. Ez a térkép bejárta az internetet, és a skót twitterezők kikeltek magukból, felháborodtak, hogy mi egyébként rajtuk röhögünk, és felhívtuk Deszt, ugye, aki 8 évét él Magyarországon, és elmondta, hogy alapján valóságtartalma nincs a skót vicceknek, tehát ők minket sokkal skótabbaknak gondolnak. Mi pedig náluk sokkal szegényebbnek gondoljuk saját magunkat. Nem skótok vagyunk, csak szegények, hogy egy hallgató is megírta. És hát kiderült, hogy egyedül a fehér oroszokkal nem szórakozik senki. Igen, nem mernek. Nem mernek. Valamit a fehér oroszok tudnak. Rajtuk nem nevet senki. Egy vodkát, ezt a mehetünk is. De ők se nevetnek senkin. És aztán arról kezdtünk beszélni, hogy vajon magyarokról, rólunk mit gondolnak világszerte. Ugye az már számtalanszor bebizonyosodott, hogy nagyon sok hallgatónk van a világban. Szétszóródtunk, ugye, és online hallgattok bennünket. És azt kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy amikor bemutatkoztatok abban az adott országban, hogy ti Magyarországról jöttetek, egyáltalán tudták-e, hogy hol van? Ha tudták, akkor mi volt az első reakció, mit gondolnak rólunk? Csak a legközhelyesebb sztereotípiák, hogy Gulyás és Puskás, vagy van-e bármilyen fogalmuk arról, hogy milyen a magyar ember? Akkor is, ha irális a felvetés, és akkor is, ha van valóságtartalma. Nagyon érdekes SMS-eket kapunk. Göteborgban élek, írja egy hallgató, a magyarokat ügyes, okos, szorgalmas embereknek tartják. Puskás, Pálinka, Gulyás, hangos beszéd. Üdv nektek Göteborgból, 14 éve élünk egyébként itt kint Svédországban. Hangos beszéd, mit mondanak az olaszokra? Szerintem is sokkal hangosabbak az olaszok. Hát, sokkal hangosabbak, igen. Németországban élek, azzal viccelődnek velünk magyarokkal, hogy akármennyit tudunk egyébként nagyon jól dolgozni, meg se kottyan nekünk, a gazdasági helyzetünkön is röhögnek, imádják a piros paprikát és a kolbászt. Vancouverben is éltem 5 hónapot, ott az emberek nagy része még azt se tudja, hol van Magyarország. Hát azért az nagyon messze van. Hát jó dolgokban, nem is nagyon érdekli őket valószínűleg. Valószínűleg nem egyébként, igen. Azt mondja, hogy kelet-német séf, micsoda német, Londonban, kelet-német séfen, nem, de ékezettek nélkül jött fura egy picit, Londonban folyamatosan arról beszélt, hogy milyen izgi lehet Magyarországon gypsy karavánokban lakni nekünk magyaroknak. Argentin kollégámat Pablót csak simán Escobarnak hívta. A franciának meg csak brekeget, mondjuk őt egyébként utálta. Aki tudott angolul és angolul beszélt hozzá, ahhoz minden további nélkül nagyon szívesen beszélt németül. Ő szimpatikus ember lehetett. Amikor a holland főnök később bevallott, hogy nem merte kettesben hagyni velem a pénztárcáját a kocsiban, nagyot nevettem, és mondtam neki, hogy ne izguljon. Máshogy lopom el, amit akarok. Ez milyen szomorú, nem? Igen, a holland kolléga nem merte ott hagyni a pénztárcáját a kocsiban. 10 éve Írországban vagyok, itt az írek változóan vélekednek rólunk. Legtöbbször élelmesnek, spórolósnak, kitartónak gondolnak bennünket. Szeretik a kitartásainkat az életben, és hogy milyen energiáink vannak, ha munkáról van szó. 10 éve egyébként itt éleként, Roli írta nekünk. Sri Lankán nyaraltam néhány éve, ahol minden szállodában dolgozó helyi első reakciója volt, amikor megmondtuk, hogy magyarok vagyunk, hogy Nokia. A második pedig az, hogy nagyon türelmetlen nemzet vagyunk. A Nokia az azért jött, ugye, mert hogy azt hiszem az aksikat így gyártották. Ne, a gépet, vagy magát a telefont. Magát a telefont, és rá volt írva, hogy Made in Hungary. És egy komplett földrész. Azt hitte, hogy mit csináljuk. Fejében mi úgy vonultunk bele, hogy magyarok, Hungary, Nokia. Megszívták a foguk. Igen. Mi Németországban élünk, és autóvásárlás előtt álltunk, elmentünk a legközelebbi kereskedőhöz, aki egy török származású férfi volt. Itt szinte egyébként az összes autókereskedő török. Óvatosan kell autót venni. Megkérdezte, honnan jöttünk, mondtuk neki, hogy Magyarország első reakciója, Budapest, Mafia. De jó. Igen, a gyrosz maffia. Igen, a török gyrosz maffia. Skóciában élek, engem a kollégám azzal fogadott, mikor elkezdtem itt dolgozni, és megmondta neki, hogy magyar vagyok, hogy haha, gipó, vagyis roma. Azóta is egyébként előszeretettel viccelődik ezen, hiába próbálom meggyőzni arról, hogy ez nem feltétlen van így. A görögök szerint mi alkoholisták vagyunk, és szerintük ez egyáltalán nem sztereotípia, hogy sokat iszunk pálinkát. Mondja ezt a görögök, hogy ül kint a tengerparton, nézve vizet, aztán és lenyelt, lenyelt az utolsó kort, mert akszer is beborult az asztala. Cserediák voltam Spanyolországban, a tesi tanárom a vízilabdával cukkolt bennünket, és mindig azt mondta, hogy propeller van a lábunkon. Erika küldte nekünk. Pakisztáni taxisofőr, magyar. És néz a visszapillantó tükörben, szőke kék szemű vagyok, de ott feketék laknak, nem? Fogalma nem volt egyébként, hogy hol van, mondja, hol van Magyarországon. Magyar testvér. Igen. Amikor az USA-ban elmondtam, honnan jöttem, egyből hoztak enni. Szerintük a magyar nyelv olyan, mintha ufók beszélnének. Lehetetlen megtanulni. Ausztráliában úgy tartják a magyarokról, hogy ha a forgóajtó mögötted megy be, akkor előtted jön ki. Ennél találóbbat egyébként nem nagyon hallottam. Üdv, azóta is itt hallgatlak benneteket, Péter. Köszönjük szépen. Ilyenek vagyunk? Egyébként ez jogos. Ez jogos, nem? Tető, megyünk előre. Hát meg a jéghátán is megél. Ez egyébként jellemző. Ezt el tudom képzelni. Nem? De ez dicséret is egy kicsit. Dicséretnek érzed? Az, hogy a jéghátán megélsz, azt az szerintem jó. Az jó. Élelmes nemzet. Csak itthon nem megy úgy. Igen. Azt mondja, hogy 4 éve élek Svájcban, a tipikus reakció arra, hogy magyar vagyok, kivétel nélkül, 3 dolog szokott lenni. Budapest, Gulász és a Balaton. Ennyi. Ezek vagyunk mi a nagyvilágban. Azt nem tudom, hogyha idén ki volt a gulyás piárosa, de igen jó munkát végzett. Azt mondja, hogy a barátom svájci volt már párszor velem otthon, vagyis itthon, ő mindig azt jegyzi meg, hogy mindenhol az országban rántott húszag van. Ez a használt olaj. Magyarországon, ha valamit el akarsz adni, akkor ránst ki. Rántott sajt, rántott hal, rántott hús, rántott zöldség. Írja is, hogy étterem, hotel, különböző városokban, az utcákon, mindenhol rántott húszag van. Mindenhol rántott húszag van. De tök jók jönnek egyébként. Ancsa írja nekünk, hogy ő Ausztriában dolgozik, és teszik, hogy Kecskeméttől nem messze megint állnak a prostik. Micsoda, ja, ez lehet, hogy közlekedés nem. Bocsánat. Ha valakinek jó hír, akkor menjen Kecskemétbe. Így gyere, beszélni. Szegények érte. Hagyj mesélnek minél korábban haza gyorsan. Igen. Puskás és a pálinkát ismerik, én Angliából írok nektek. Magyarokkal szeretnek dolgozni, jobban, mint a lengyelekkel, mert látják rajtunk, hogy mi megdolgozunk a pénzért. Egyébként ezt sokan írják, hogy azért szeretik a magyar munkaerőt. Hát nem a, meg aki már kimegy, tudod, az melózni megy ki, tehát ő meg is akar élni kint, akar egy kis pénzt félretenni, esetleg aztán hazajönni, venni valamit, tehát ő biztos, hogy hajtós a kinti, aki kimegy. Igen, én Németországban élek évek óta, munkatársaim a magyar emberekről csak azt gondolják, hogy sötét hajúak és nagy bajszúak. Szóval mi köszönjük, János úr. Igen. Természetesen csak csípős kaját eszünk, és vedeljük a pálinkát. Zárójelben megjegyzem, hogy literszám veszik tőlem a jó kis hazai pálinkát egyébként. Fú, hát az a pálinka, a gyerekek, az... Nehogy azt mondtad, hogy értelmezhetetlen. Más nemzetnek a legtöbbször egyébként, igen. Jó, mi azt gondoljuk, hogy világhírű a magyar pálinka, de ezt mindig elmondom, hogy nem. Ez nem így van. De hát, hogy a feljelten... Ahogy a konyha sem az. Görögúzó. Hát ez... Ahhoz hozzá kell konkrétan szokni. Tehát ott azért találták ki ezt a vízzel, meghigítom, és akkor ott tejfehér lesz, kell valami varázslat, hogy megint. Igen. Egyébként borzalmas. Én mondjuk kint szeretem. Valaki ennyi küldött. Nem élek hallgatni titeket, srácok. Mik a témák? Ez nagyon szeretek. Gyerekek, nem hiszitek el, láttam hókotrót élőben. Van most már egy-kettő, kirajzottak. Stockholmban élek. Stockholmban élek, nagyon szépen dolgoznak a hókotrók. Na jól van, oké, elmegyünk egy picit újra hírezni. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, SMS szám 0623111111, de ha Viberen írtok, az is jó nekünk, nektek pedig ingyenes. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után. 9 perccel itt vagyunk. Esik még a hó kint, hogy mi a helyzet, gyerekek? Hm? Csönd, nem nagyon, nem nagyon, sőt már olvadozik. Tehát úgy tűnik, hogy kezd eltünedezni ez a kevéske hó. Igen, a hókotoroknak szólunk, hogy most már viszont ne nagyon induljanak, mert a legtöbb útról lehorták az autók. Ennyi volt? Aha, ez szép, volt a hó? Szép spritzkolt, és a város most már tiszta, ilyen latyakos retex. Az emelkedőket most már hagyják, ha eddig nem takarították le, mert most már úgyis lefolyik. Jön a plusz 5 fok, és azonnal lefolyik. Na, a Kerepesi út beállt, mint kocsma ajtóban a Nagybicska. Plutó, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Trafipax van az M3-ason, a 185-ös körnél Budapest felé haladókat méri Galaxis Gabi. Szintén elküldte nekünk. Boldog névnapot, Balázs. 2013, 10. 17-én örültél a köszöntésnek, hát a most is. Ez most közelebb van, mint egy októberi köszöntés, úgyhogy köszönöm szépen. Durván még egy hónap egyébként. De nem szeretem a névnapot, úgyhogy... Szigetszent Miklósnál a nulláson 5 hókotrot láttam kijönni egy telepről, szerintem behalusztam valamit, írjon, ha más is látta, ezt Szilveszter küldte nekünk. Budapest Róna utca jól járható, Plutó üzeni, valamint Budapesten a Váci Dózsa György kereszteződésben sárgán villognak a lámpák, rendőr még nincs, alakul a dugó, Balázs üzente. Rájöttem, miért nincsenek hókotrok Budapesten, mert holnap fog csökkenni a gázolaj, és addig nem indulnak el. Trafipax van az M7-esen a 134-es kilométernél Budapest felé, középen állnak 2 darab trafival, úgyhogy vigyázzatok. Tuti, Gabi küldte nekünk, köszönjük. Beszéltünk már róla ma reggel, többször is, talán kétszer, de mindenképpen azok számára, akik nem hallották, elmondanánk a jó hírt, hogy jelenleg Magyarország leghallgatottabb kereskedelmi rádiója, Rádió 1. Hey, ez a stopshot neki! Így van, az információt már mindenhol lehet olvasni, kivéve talán csak a Music és a Sláger honlapját. Ott szerintem ezt nem hozták le. Vagy ha lehozták, más színben tüntetik. Igen, közel 500 ezerrel nőttünk. Így van, tehát hogy gyakorlatilag a közszolgálati csatornák mögött mi vagyunk a következők, de hát, hogy ők ugye az egész országban foghatók ténylegesen. Mi pedig ezen vagyunk. Igen. Lesz jó kampány, hogy szóljunk mindenkinek, aki még nem tudja, már fotózkodtunk is a héten. Uh-huh. Úgyhogy reméljük, milyen szépek, hogy ez... voltunk. Hát igen. Is. Na, nem meséltem nektek valamit még a téli szünetről. Na, igen. Na. Nyugodtan. Téli szünet? Vagy hát, tévészünet? Téli szünet, amikor mi téli szünetem voltunk. Téli szünet, igen. A hétfői nap. A hétfői tévészünetről. Elmentem mozgófilmszínházba. Ne! Nem, újra adják a Casablancát felújítva? Nem, az megvan otthon. Vagy miért mit szersz? Nem, vásárcsarnok lett belőle. És egy jó felsál érvi. Nyílt egy piac az Urániában? A Toldiban? Átalakították a Toldit? Gyerekek akartak menni, és akkor mondom, na téli szünet van itt, apa oda dobja magát nektek, nézzük, hogy mi van, hát nagy meglepetések a mozi ügyben. Bementünk Székesfehérvárra, az ottani mozgófilmszínházba. Nincs zongorista, ugye? Volt. Fekete-fehér? Ezt már egyszer én elmondtam, de ezt kikérem magamnak, hogy 3:30-kor van meghirdetve egy mozi, beülsz, és 4-ig nézed ezeket a... Én imádom. Hát imádom. Mert az összes késő megérkezik, jól van kitalálva, figyeld a rendszert. 3:30-re van meghirdetve a film, egyébként egy nagyjából 50-kor elindult, tehát egy negyed óra csúszás van, addig az összes hülye, aki elnézte, nem tud parkolni, nem ér oda a barátnője lekéste a randit, nem tudom, késő. Ő megérkezik, tehát nem a film alatt jönnek, tehát van egy ilyen bruttó negyed óra ráhagyás a moziban, ami megnézett, hogy jó a nachosz, megkóstolod a kukoricát, én egyébként takra addigra mindent meg is eszem, mire elindul a film, nagyjából. A filmet tud nézni. Addigra már más ülésében vagy székében markolászom, hogy legyen valami. A késő megérkezik, te meg megnézed a filmeket, meg az ajánlókat. Aha. Aztán jön egy-két bugyuta reklám, de az ajánlók nagyon jók. Azzal hangolódsz rá magára a mozi élményre, és amikor már várod, hogy a film elinduljon, egy pici szünet, és utána berobban a film. Én nagyon szeretem azt a negyed órát. Akkor kicsit megérkezem a moziba én is. Mondom nekem, hogy Cékis Pali bácsi új kígyóson, aki a mozit üzemeltette annak idején, tojásért is be lehetett menni. Jó, hát ő elindította, ő befűzte a szalagot. Az késő jött, és azt mondta, hogy Ferike, hónap is nap lesz. És akkor holnap visszajöttél. Tojásért és fogdosásért. Hát azt nekem nem ajánlotta fel. Érted, hogy akkor zár, 3:30-kor kezdődik, az azért hirdetik meg, hogy te legyél ott 3:45-kor, bemész, nachoszozol, pattogatott kukoricázol, és el kell kezdeni. Ott ülsz, és nézd a hülye reklámokat, érted? Uh-huh. Gyerek már megevett mindent, mondja, apa, menjünk még egy körért, nem megyünk, elég volt, apa, de pisilni kell. Miért nem lehet elkezdeni? Na, a lényeg. És miért tudtak elcsábítani a gyerekek, a mozfilm újra bemutatja a jégmezők lovagját, a patyomképáncélos Emlékszel az elejére a MOSZ filmekben? Hát a legnagyobb volt. CCCPR felén ott volt még? Kópián? Persze, és fekete-fehér volt maga a film. De nyugtass meg, hangalámadása volt. Vigyázz, mögötted. Igen. Menekülj. Filmszínházunk bemutatja. Zsivány egyes. Zsivány egyes. Arra vittek el a gyerekek. Megnéztétek a rúzsvant? A rúzsvant, az zsivány, az az. Ja, az. Nem kaptál oda néha a fülethez, mint Quasimodo. Jaj, úristen. De hangos. Nem volt ilyen? Ott kezdődik, hogy 3D-ben néztük, az az én szememmel, az már önmagában kihívás, hogy erre fölteszed a szemüveget. Arra jobbra elhajoltál, meg próbáltad elkapni, ami előtted van? Persze, kihajolt a néni, érted? Ott volt meg az a... Vigyázzom a sárkány, sárkány! Igen, sárkány! Igen. És az van... Milyen, hát, hogy felveszel egy szemüveget, és ott van 3D-ben? És 3D-ben. Apám, azért hova fejlődött a technika? És állítólag van majd 4D. Akkor meg fújják a izit. Arra nem menjél, az egy szar. Hú, mozgatják a széket, hány ingered van, bespriccelen, vizes lesz, azért az nem, az nagyon fapad. Az nagyon fapad. Még kell rajta javul, most lesz valami új, de az már lehet, hogy 5D lesz, ott nem tudom, mi lesz az ötödik. Lényeg a lényeg... Hogyha olyan filmet nézel, olyan filmet nézel, akkor ott már érzed. És az D-d-s. Igen, akkor mondjuk bevennék. De mindegy, vissza a Zsivány egyhez, hogy ezt, aki tehát a forgatókönyv írótól, amikor ez a Zsivány egy, nem tudom, mondhatok belőle sztorikat? A vége az az egyébként... Hogy meghal Han Solo. Igen, igen, az egy másik. Meghal Obi-Wan. Ugye ez az a film, amit nem... Jabba megveszi a Millennium Falcon. Nem lehet spoilerezni, mert mindenki tudja a végét, ugye, hogy megszerzik a halálcsillagnak a dokumentációját. Tehát innen indulat. Az eredeti történet. Most egészen kikupálódtál. Kikére, ti meséltétek, annyit hallottam. Kikérem magamnak, hogy eddig minden rész úgy kezdődött, hogy dam, és jönnek a betűk. És ki, mennek rapészba. Vagy mennek, igen. Tök mindegy, akkor fejjel lefelé ültem, hogy képbe helyeznek a sztoriban, mert mindegyik úgy kezdődik, hogy a birodalmiak megépítették a halálcsi, érted? Igen. És itt nincs ilyen. Az első 20 percben ülsz, és nem érted, hogy mondjuk hol az illúzió romboló. Igen, hogy ezt miért kellett kihagyni belőle itt az első. Csillag. Érted? Hogy nem tudod, hogy hol vagy. Azt se tudod, kik a szereplők. Elindul a sztori. Jó, hát neked már kicsit attól szétesett a komfortérzetet, hogy nem jött a néni elemlámpával. Hát majd igen. Arányom, ez a hatos sor, menjen egy. Már így sérültél. Megkomfortérzetileg. Meg, hogy nem volt faszék, tudod, a hikorgós. Igen, visszamillendős faszék. Harfalá rágott, nem, letöröm a kezét, fiatal. Poártartóba az öklödet raktad, nem érted? Tehát, hogy milyen kényelmetlen. Hogy kell így kapaszkodni, kell, hogy baj van? Nem, az a poártartó, abba tedd bele a poárt. Ez már te vagy béka, nem, ez még csak a poártartó. Meg hát azt a nagy vásznat se érted, hogy onnan miért ekkora. És nem tudod a sztorit, hogy honnan indul, hol vagy, kik a szereplői ennek az egész mozinak. Az van, Feri, hogy egyébként tényleg meg foglak vele lepni. Egy picit, nem. De hogy képzeld el, egy csomó olyan film van, amire ha beülsz, az elején még nem tudod, miről fog szólni. Tehát, hogy... Rég voltam moziban, nem tudod, igen, nem tudod, hogy miről akkor szól a film. Most valami nem baj az, ha úgy ülsz be egy filmre, hogy nem mindent tudsz róla. De tehát, hogy követhetetlen. A végére összeállt? Hát a végére már igen, na, persze. Hát a filmek általában ez a lényeg. De nem, de hogy van más filmet is láttam már, aminek nem tudtam a sztoriát, és az ugye rendben volt, de itt nagyon vártad. De ez egy előzményfilm. Itt igazából, hogyha a többit láttad, azt mondja, hogy... Igen. Igen. Akkor nagyjából tudod, hogy nagyjából tudod, hogy egyébként később majd tényleg, hogy állnak majd össze ezek a dolgok. Aha. Attól nagyszerű ez, amikor ilyen filmeket készítenek, és attól volt egyébként annak idején zseniális az, hogy az első, idézőjelesen első, az a negyedik rész volt, mert hogy úgy építették fel az egész univerzumot, hogy aztán egymásra épülő filmek, egymásra épülő mozik születsenek. Most tényleg úgy raksz engem helyre, hogy nem láttad ezt a filmet? Tényleg úgy jössz nekem, hogy azt se tudod, miről beszélek? Hát mikor kaptad el először? Nem, ez te vagy. Ja. Mikor kaptad el először? Mi volt az első? 1 óra 5 percnél körülbelül. A nagyszőrös Csubakka? Ordította? Csubakka nincs benne. Nincs benne Csubakka? A fekete van benne. A Darth Vader. Fekete? Darth Vader. Darth Vader az egyetlen. Igen. Az egyetlen. Se egy Kósza Han Solo, se egy Lando Calrissian, se egy Csubakka. Nincs benne. Egy Jedi, egy semmi. A szegény Carrie Fisher, a csigahajú lány, aki most ugye... Benne van? Ő a végén van benne, egy ilyen nagyon rövid jelen. Ja, meg benne van az aranyfiú, meg a kis barátja. Meg a kis barátja, meg a szemét kuka. A kis barátja, meg a kuka. Az aranyfiú, meg a szemét kuka. Ők ketten benne vannak. Szi és a. Igen. egy ennyire vannak, de az például tök jó utalás a régi részekre, ami hát ugye a folytatása a sztorinak. És egyébként jó, tehát érted? Vagy összeáll? Ez összeáll a végén, nekem az eleje volt ilyen egy kicsikét zaklatott. Soma otthon lerajzolta neked. Igen, meg elmondta az egész sztorit, mert ő nyomja, imádja a dolgot. A képi világ nagyon jó, tehát az ugyanaz, ami a Csillagok háborúja 4, tehát vagy 1, ugye most már nem is tudjuk, hogy kell mondani. Zsül kollégával abban megjegyeztünk, hogy a zenét nem érted, az nagyon, nagyon hogy mondjam, ilyen állandó üsdobolás van, nagyon túlhúzza szerintem a filmet. Kortárs Gordonka. Kortárs Gordonka, és nem mindig jönnek vissza. Visszajön az a részlet, amit ugye mindenki ismer a dologból. Igen, a török síp az nem zavarna, érted? Gyerekek, le vagyok maradva a mozival, olyan voltam, ezt sem néztem meg, olyan mozi hiányom van, meg film hiányom, annyi mindent kellene megnézni. Na, nézd meg ezt, és akkor értekezünk. Ezek után mondjuk nagy kedvem nem lett, megmondom őszintén, hogy üsdobolnak végig a fejembe, meg az első 30 percben nem tudom, hogy jó. Azért ez így nagyon nem jött voltam, meg. Tehát, hogy ezt én néztem, ugye? Azért filmkritikám az visszafogott szokott lenni, vagy én nem nagyon vagyok ilyen filmes ember. Ezt ne felejtsük el, hogy a Feri is meg én is a Nomegácsokon szocializálódtunk, csak nálunk több volt a mozi. Érted, tudtam menni többet. Meg a fórum, meg a balas. Nupagágyi. Mindig az volt. Az összes moziban, meg az összes télapű ünnepségen Nupagágyit néztél. Amikor a farkas kergette a nyulat, ugye ez volt? Ez volt az. Igen. Volt egy alokakuk, meg volt a Nomegágy, csak a Nupagágyi. Hát a alokakukra volt a válasz, a Nupagágyi. Igen. Azt mondta, hogy oda vágunk. Igen. Na és akkor elégedettel jöttél ki? Elégedettel, mert a gyerekek imádták mind a ketten. Nagyon-nagyon nagy rajongói a filmnek, és ők értették, tehát valószínűleg bennem van egyébként a hiba. Azzal, hogy nem tudtam összerakni a sztorit. Nagyívű, elpusztulunk mindannyian, de amit kell, megvan, látod a birodalmiakat, meg a lázadókat külön-külön, és aztán már a végén összerakod a sztorit, hogy a maga a Csillagok háborúja, a negyedik rész az miből táplálkozott és onnan indult, még akkor csak ezt később írták, csak ott az elején van egy ilyen kis kanyar, amit nem értesz. Volt nachos? Vagy kukoricát? Én nem szeretek közmenni. Tudod, én kultúra. Bevitted a vízsit? Hát értem. Bevitted a hurkát? Még elővetted a májas? Az májas kis csalamádéval? Lecsúszod? Na, gyerekek, kinek kellett egy kenyeret? Igen. Csináltam egy katonát egy kis kécsi szalonnával. Maradt a negyedik sorban. Ér? Hogy kell a gázrezsót? Apa, tedd el a termoszt, ez olyan ciki. Nem kérek rumos teát, légy, apa. Hely, már összedobjuk a szalon valamit. Maradt bor, hatodik sor. Egy kicsi kenyérke, egy kicsi csészi szalonna, egy pici paprika, de tényleg egy katonácska. Lillahagymával. Ú, de jó is az, igen. Ezen gondolkodtam egy ilyen belső cateringet elindítani a moziban. Hogy akinek elfogy a pattogatott kuki, akármicsoda, itt körbejárt. Régen Amerikában... Hátul pattogtatnál. Hát nem, Amerikában régen, tudod, a cigisek meg az üdítősök jártak. És ez menne hátul. É. Igen. Egy literes csinálja. Apa, itt készen lehet kapni a kukoricát. Aszár, majd én megmutatom neked, mi az a pattogatott kukorica. Most tessék, kiürült a borodat, ide a palencseni. Még egy rozé fröccs, hosszú lépést kér? Jó, csinálom. Szerintem tök jó lenne. Régen Amerikában úgy jártak a mozikban, egy ilyen nagy kosár volt elé, cigaretta benne, és üdítőital. És akkor te közbe tudtál venni. Meg mondjuk tök jó retro. Retro, és akkor én is járnék ott egy ilyen forradboros kancsóval, kis izével, szendvicsekkel. Na, megvan a biznyák. Jó egyébként. Most én megjött a kedvem, elmegyek moziba, csak nem tudom, mit nézzek meg. Ezt. Nem, ez nem érdekel annyira. Mi? Ez. Ne. A rúzs van. De ez. De mi? De. Hol? De nézd már meg inkább azt. Hova? Moziba. Te. Nem érdekel. Fegyvertelen katona? Az se. Az egy hazugság. Mel Gibson önfényezése. Állítólag az egy valós sztoriból. Valós sztori, egyébként valós sztori, igen. Nekem kicsit ilyen túl pátoszos, meg ilyen túl. Tehát valahogy vissza kellett nyalni a magát Hollywoodba, és akkor Assassin csinált egy... Creed. Kérem? Az mindegy. Vissza kellett nyalni a magát. Egyébként Mel Gibson kiváló rendező, szerintem. Meg kiváló szerintem. Nem tudom. Na mindegy. Én sorozatokra vagyok, mi mindig rákattam, de most már hiányzik a mozi, úgyhogy elmegyek. Ezt a Jennifer Lawrence-es űrös, fölébredős filmet akartam, de most olvastam egy spoilert, és hát ez nagyon rossz, úgyhogy... No. Legjobb, én annak láttam az előzetesét. Az és? Alapján izgalmas volt. Hát igen. Az, annak és akkor előbb fölébrednek, és akkor ott történik valami űrszex, és akkor kiderül, hogy miért ébredtek föl előbb, igen. Igen. Izgalmas hangcik. Na, én inkább maradok a Mel Gibson. Megnézted? Hát te sem Hát most a kutya miatt nem tudtunk menni 2 hétig, de mindenképpen ezeket be fogom pótolni, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Szerintem Mel Gibson zseniális rendező, és egyébként színésznek sem utolsó pont tegnap ajánlottam Balázsnak ugye ezt a Bloodfather című kis öregbecsüjét, hát zseniális benne, annyira ilyen kikacsintos, annyira róla szól, annyira, amikor monologizál, annyira saját magáról, Mel Gibsonról beszél, és nem pedig a filmbeli karakteréről, fantasztikus, szerintem nagyon jó. Letöltjük. Ott már az azt már nem moziba nézzük. Feri, álltok, újra játszak a kincs, ami nincs a Robika jöttem. Nagyon jó, hogy tudsz menni majd. Zsivány egyes után vissza tudsz menni. Na, a zsina, még egyszer a zsina. Nepek alatt belefutottam. Jó volt. És jó volt? Ugyan jó volt. Úristen, és én azt szerettem azt a filmet annak idején. Még egy a Zsivány egyes, a címe. A címe a Zsivány egyes, be akarnak hatolni egy ilyen pajzs mögé, nem úgy sajnos, egy ilyen pajzs mögé, ugye a lázadók, és akkor kell valami hajó nevet találni minden egyes hajónak, az a neve, hogy 2312 D7-es. Szeretnénk kérni az áthaladást, mit találnak ki? Zsivány egyet, biztos beengedni. Na hát, ha eddig lett volna kedvem megnézni, ettől a szorító végleg hát most ez annyira gyenge, hogy ez én már elég jól ismerem a felét, ezután biztos, hogy megnézem. 100% hogy most elmegyek adás után is megnézem. És rohadt jó lesz. Biztos, hogy rohadt jó. Jó, de Ferének még az is zsigalmasabb benne, hogy Benke Laci bácsi megcsinálni. Zsírban tocsó rántot. Az annyira nem, azon túl vagyok. Az nagyobb ámulattal nézed, mint a Zsivány egyes. Öcsémet, hát Benke Laci bácsi. Na jó van. Játsszunk egy jó kis hármasugrás, mit szóltok hozzá? Legyen így. Legyen így, játsszuk le gyorsan, vagy ilyenkor most mi van? Beleférezünk? Belefér. Játsszunk egy jó kis hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Imre vagyok. Hello, szia Imre, itt Balázs. Imre, honnan hívtál minket, Imre, hello? Miskolcról, mit csinálsz Miskolcon? Dolgoztam. Reggel értem hozzá, tehát ágyba vagyok, fáradtan. Jó, mit dolgoztál? Éjszakai műszakai vagyonőr, portaszolgálat, ki hogy mondja. Uh-huh. Jól szólunk most Miskolcon, mert voltak kis anomáliák így a hét elején, de akkor most minden rendben van, nyugtass meg minket. Most már frankó minden, igen. Helyes, 96-3 egyébként a Freki Miskolcon. Jó, figyelj, hát akkor lefekvés előtt játszunk egy-egy gyorsan, Jánsa, amit tudunk. Volt szex tegnap? Könnyek a kérdések? Nem, ezért kicsit ingerült voltam. És odapirítottál. Menjünk? Mehetünk. Na figyelj, így szól az első kérdés. Hogy nevezik azokat a mitológiai lényeket, akik az énükkel magukhoz csábították és felfajták a hajósokat? Kik voltak ők? A Sirének meg gondolom. Úgy van, az van. És jól tetted, mert én is rájuk gondoltam. Abszolút. Menjünk tovább? Mehetünk. Menjünk tovább, viccol a második kérdés. Hányszeren versenyeznek a férfi tornászok? Ne kapkodj. Úristen. Hányszeren versenyeznek a férfi tornászok? Bocsánat, ez a második kérdés? Ez a második kérdés. Oda pirítottunk kicsit. A férfi tornászok. Tényleg, milyen szerek szex vannak? Mi lehet? Mondtam, hogy ellökte a kezemen. Gyűrű. Egy. Igen. Talajtorna. Kettő. Ki ez a mély hangú, a feleséged? Nem. Mondtad, hogy otthon vagy, és kézzel az ágyba bújni. A lólengés az. Lólengés, így van. Három. Eddig három. Mit mond Kriszta ott átél? Igen, mit mond a nejed? Három. Korlát. Segítséget kértél éppen légyen. Jó, elfogadjuk, ugye? Elfogadjuk, felemás. Nem, párhuzamos, a csajoknál van felemás. Így van, ha a felemást az elcseszték, akkor az egy elrontott párhuzamos. Így van, a korlát, oké. Okay. Igen, még akar? És még... Na most már megvárom, most már szedjük össze. Csollány, Szilveszter. Tehát korlát, gyűrű, lólengés, igen. Talaj. Igen. Ez az. Csollány Szilveszter, Kozmodiszk. Csollány Szilveszter. Kozmodiszk. Mágnes terapia. Hát ő gyűrűn. Az megvolt. Én megadom. Hát én ennyit tudok. Jó, mi volt a hatodik? Adjuk meg. Nagyon jó. Hát a hatodik az a sima nyújtó. Ugye az egy darab. Olyan, mint a felemes korlát, csak féllel kevesebb. Igen, jó, figyelj, megadjuk meg. Jó. Ki a segítség életem? Pater? Na, apuka. Tényleg mondtam, a húgom. Tiszteletem. A húgom. Hogy hívják apukát? Imre. Imre, hello Imre, neked is jó reggel, ciao. Na, jó, ezt összeszedtük valahogy, össze kaparáztuk, megadjuk, jó? 60 összesen, köszi, nagyon jó fejek vagyunk. Így van. De szerintünk nem menj tovább. A témakör az... Nem az a baj, hanem elmarad a reklámblokk Miskolcon. Igen. Elmarad a Cosmodisc reklám. Filmes a harmadik. Filmes. Fú, én a filmeket úgy nem szeretem. Hát akkor... Hát akkor lehet, hogy érdemes lenne megállni, és akkor megvan az ajándékcsoma, és akkor nem... Vagy Csetelli Ferivel. Megmarad a harmadik kérdés holnapra. Filmet szereted? Fater, kit meg? Erre majd én segítek. Egy év utávos már beszélgessetek. Igen, filmet szereted, Fater. És a kukoricát? Tudod, vágod? Fater, tudod, igen, vágod? Akkor megállnék. Megálltok. Egy pasztartó és egy póló. És tánc. Hogy? Választanunk kell? Nem, megálltunk. Én szerintem jobb, mert filmes kérdés erre, nem is, hogy annyira könnyű filmes kérdés. Úgyhogy lehet, hogy jobb, hogy megálltatok Imre. Akkor jó? Ez egy jó döntés volt. Igen. Én szerintem ez egy kifejezetten jó döntés volt Imre. Tényleg, nehéz, nem egy könnyű filmes Imrék. Kérdés erre. Imrék, mert hogy mind a ketten Imrék vagytok, igen. Küldjük akkor, amit megszereztetek, jó? Jó, oké, köszönöm szépen. Jó, van, jó pihit neked. Ne, nektek is majd. Kicsi a játékot majd. Köszi, hogy játszott. Hello. Hello. Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, csak összeszedtük azért ezt a hat. Igen. Azt a hat szert. Tessék, szűken, 5,5. 5,5, de megadjuk. 9:30 van pontosan, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára, a nap legjobb pillanataiban. A Morning Show sztárjainak új műsora a reggeli show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mesker Viktória, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Kuki, Andró, Nyúvik, Miklék, Lemingász, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja elő a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top 500 forró dótja 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1-en. Mindjárt veszek valamit. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. Hát csókolom. Bármit, bárhol. Melyik ez a Zsazsa Fuxok? Mit hirdet a néni? 68.500-ra leérték. Nagyon kellemes. Megy valamilyen tévéshop vagy teleshop nálunk, és ott egy néni gyűrűt ad el éppen, és... veszel tőle valamit, nem? Ha van kedved. Megjön a kedve az embernek, hogy vásároljon. Nem vendég, adnék. Még komoly gyűrű lehet 5000 forintért, plusz postaköltség. De már 8000-ről lett leértékel. Nagyon menő, 50 raktáron még 9. Tehát már elvitt 3-at Marika néni, már csak 9 van raktár. Koinor gyémántokkal díszített. Na, jönnek gyorsan a nap legjobb pillanatai, előtte gyorsan egy pici közlekedés, M3 újra játssza a szomszédokat, hétköznap 10-10, ja, hogy ez nem közlekedés, jó, de hülye vagy, Bali, szépen rászaladtak ez a csatorna, és nem az autópálya. Mondom, az M3 újra játssza a szomszédokat, micsoda fura szójáték lesz ez, hogy milyen humor lesz. Újra játssza a szomszédokat hétköznap 19-20 óráig. Ez egy jó sorozat, ezt kell nézni. Hallott, Feri, van újra, van újra szomszédok. Na, akkor ez nem közlekedés volt, úgyhogy... már nem is jutott időnk, így. Mire? Hát most ugye így eltoltad ezt a... Ja. Nem, ezt van azért. Luftot. Van egy Kerepesi út, beállt nagyon nagy a dugó, és trafi van az M3-ason a 185-ös kőnél Budapest felé haladókat. Méri Galaxis Gabi küldtenek. Aztán a BKK azt írja, hogy pótlóbusz közlekedik a 12-es villamos helyett a teljes vonalon, a 14-es villamos helyett pedig a Frangepán utca és Káposztás megyer között. A Megyeri út történt új jármű hibe miatt. Az utasok türelmét kérik. Köszönjük szépen, János. Hát szíves. A kis kapcsolást. Vita a szomszédokkal, erről beszéltünk arra reggel. Egy pennsylvániai családról volt szó, akik hát tulajdonképpen szellemesen reagáltak arra, hogy a mellettük lévő családi házban a szomszéd elkezdett vitázni. Aztán ez picit elfajult. Ezt megbeszéltük, valamint kerestünk hosszú ideje a szomszédjából háborúban álló hallgatókat. Hát jött szép számmal, gondoltuk, hogy egyébként ez egy népszerű téma lesz. Valamint kezünkbe jutott az az országtérkép, ami arról árulkodik, nem is országtérkép, igazából világtérkép, ami azt vette gorcsóra, hogy melyik nemzet viccel melyik nemzettel, kikit nem szeret, kikit ugrat. Ezt egyébként egy úriember szedte össze, és hát kiderül, hogy melyik nemzet szeret a legjobban viccelődni a másikon. Mi állítólag a skótokon viccelünk a legtöbbet, ezért felhívtuk Dest, aki 8 éve él Magyarországon, skót származású, hogy mondja el nekünk, van-e bármiféle valóság alapja a skót vicceknek, mi mit gondolunk róluk, az nekik hogy esik, illetve ők mit gondolnak rólunk. Így van. Megkérdezte, hogy fizetjük a beszélgetést, aztán ráállt. Na már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. Reggeli show. Ennek ilyen hamar vége lett? Aha. De hogy lett ennek ilyen hamar vége? Azért, mert az én poénjai voltak a végén, azokat mindig levágatod. Tudod, hogy nem szeretem a vicces vagy. Ha te zárod, az sose jó. Kifejezetten utálom a vicces vagy. Úgyhogy csak mérsékelten. Tudod, hol a helyet. Csak finoman, persze. Csak finoman. Na, már nem megálltam a Facebook videónkat. Megnéztem közben a hógolyózós videót. A legjobb dolog, amikor közben saját magát nézik. Ez, nem? Annyira debil, annyira beteg. Az annyira... ez a jó Bennett, lazuljunk már emberek. Tehát, hogy irigy holnaj, mili, de jó, hogy szeretem azt. Műlasított hógolyózás. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. És... és utána elköszönjük. Nem hívjuk be egyszer ezt az égszemész néni. Nézd csak. Venni tőle gyűrűt? Hívjuk, csak hát ti ne legyetek már ki. Dumálgatnánk, hogy hogy működik a biznisz. Sajnos Balázsnak és Ferének el kellett menni, de én... Morning show. Az bizony, jó reggel. Jó vagy. Jó reggelt. Vagy hát reggeli show. Kinek hogy tetszik igazából. Nem írtad alá az SMS-t, hogy hívnak, hello? Peti vagyok, hello. Peti, hol hallgatsz minket, Peti? Tökülön jelenleg. Valami rosszat tettél? Nem, csak még itthon vagyok. Ugye a sztereotípiák. Tökölök. Hogy, és hogy van nála a telefon? Hogy nem veszik-e? A fiatalkoros bőrtőjét. És ugyanazt hallgatják a Márion osztraiak. Igen. Na figyelj, írtál nekünk egy nagyon helyes SMS, benne is volt a Best of-val is, ahogy hallottam. Igen, hallottam. Ugye beszéltünk Dezzel, aki 8 éve él Magyarországon, skót, és elmondta, hogy hát azért... az ő perspektívájukból mi sokkal spórolósabbak vagyunk, mert hogy elmegyünk valahova, és akkor visszük a szalámis kenyeret és a pálinkát, és erre te azt írtad nekünk, hogy nem spórolósak vagyunk, hanem szegények. Nekem ez jutott eszembe róla, rögtön. Van ennek is valóság alapja, szerintem. Jó. Igen, igen. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, egy szép köszönöm kis szépen ajándékcsomagot adnánk mi neked, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Küldjük neked. És csak így tovább. Jó a műsor. Drága vagy. Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen. Köszi. Szevasztok. Köszi. Hello. Na jól van. Hát megtettük, amit megkövetelt az, úgyhogy mehetünk szépen lassan. Rahi kérdezi, hogy milyen fajta jó kiskutyámmal német jász hozhatod a tápot? Ne felejtsétek el, drága hallgatók, tarhát ecet édesebb a méznél. Bármit átvesz. Csak a kutya. Csak de a kutya. Ő ajánlotta föl egyébként, ő ajánlotta föl. A gyerek méretei. Igen. Kis tartsa M0-ás körben, Budaörsig jól járható, hatóságmentes, ezt még Szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jó, holnap milyen nap van? Holnap csütörtök, ma van. Péntek, holnap. Hogy? Péntek? Holnap? Köszönöm szépen. Na, már ragd össze. Holnap péntek? Igen, holnap már péntek van. Holnap péntek. Jó van. Drága hallgatók, elmegyünk egy kicsit pihenni. Jó, holnap 6 órakor pedig érkezünk. Hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et. Jön most a délelőtti műsorvezető. Attila. Mi van? Mit rönszülje? Mit rönszülje? Csak beugrott. Jön most a délelőtti műsorvezető. Csabi. Remek zenék, Csabi? Na jó, holnap 6-kor jövünk. Szép napot mindenkinek. Szevasztok! Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.